Iva, va? Nu tar vi det. Okej, en gång till. Vad kallar man en DJ med ont i ryggen? Vad? Diskbrocky. Fan också, ja. Tog jag det? Ja, diskbrocky. Oh, fan vad grym jag är. Det är första gången jag har tagit något hela mitt liv. Och så händer det nu. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Ja, det här avsnitt nummer 168. När vi spelar in det här är den 26/5/2018. Och jag heter Fredrik, med mig så har vi Erik. Mm. Jag har Lotta. Hej. Och Kalle. Ja, det gör det. Mm. Har ni ätit marsipan på sistone? Nej, jag har inte. Det var på tok för länge sedan. Gillar ni marsipan? Ja. Dude. Vad ska den vara formad som när ni äter? Penis. Du var tvungen att gå dit direkt. Det fanns liksom ingen så här. Passera inte gå direkt till penisskämtet. Jag tänkte om jag kommer med någon så här. Jag tänkte om jag kommer och så här bara någon mat eller någonting som man äter, får vi se hur långt ja, men, det går tills du bad ju mig säga det i princip. Alltså, steget från att Erik började prata om penisar är aldrig särskilt långt. Jag trodde du skulle säga så här, en gris eller någonting. Det var ett underligt sexuellt förhållande till grisar, tror jag. Sexuellt? Men det är ju marsipan vi pratar. Oavsett. Oj. Alla vet okay. att Schwarzwaldtårtan är överlägsen till marsipantårtan. Så att det där är Jaha, nu kommer vi dit. Alltså. Ja, nu pratar vi inte om tårtor, nu pratar vi ren marsipan. Men att tårtor, det är en helt annan bollpark. Man äter inte bara marsipan som det. Marsipan har man ju på någonting. Så en del av... Doppa lite choklad på en och så sitter du där och... Absolut inte. Nej. Alltså, jag hade världens bästa grej. När jag var liten så är min... Jag tycker inte om att äta ägg. Det innehåller inte penisar. Det innehåller inga penisar. Det innehåller en väldigt liten och väldigt finumstig liten lotta. När jag var liten så hade vi det här tvånget att på påsk så skulle alla äta åtminstone varsitt ägg. Jag tycker inte om ägg, har aldrig gjorts. Okay. Så att det var ju liksom jag fick väl trycka i mig det där då. Men då ett år så sa jag att men jag kan gå med på att äta ett ägg om jag får lov att göra det. Visst. Ska du värpa? Okej. Det var väl ett alldeles utmärkt förslag att få det här lilla ungen att koka ett ägg. Liksom. Trodde hon, ja. Grejen var ju att jag gjorde ett ägg av marsipan. Och jag gjorde väldigt snyggt också. Jag gjorde en rund gula och så gjorde en äggformad vita utanpå det. Så det såg faktiskt ut som ett riktigt ägg. Och så la jag det i kylen så att det liksom skulle bli hårt och så på utsidan. Och sen när påskfrukosten kom så tog jag ut mitt ägg. Och de hade inte sett mig gjort det här heller. Utan jag hade ju gjort det i smyg när de var iväg jobbet eller vad föräldrar som helst. Liksom. Som föräldrar gör, du vet. Mm-hmm. Så tog jag fram mitt marsipanägg och så skojade jag upp det så fint. Och det var ju så fina äggskivor liksom. Så fick jag äta mitt påskägg. Det var sista året vi hade den regeln att man var tvungen att äta ett ägg på påsk. Mm. Vi är otroligt olika. Marsipan, överallt. Det hör jag mig en gång, vi är så jävla olika. Jag har ju inte en stelkrampsspruta för jag inte ville ha den. Hade någon gett mig ett ägg när jag var liten, så att säga, nu ska du äta det. Då hade du kastat i ansiktet på dem. Nej, men alltså, det är det som är grejen. Du måste ju följa reglerna och bända dem så bara sådär tillräckligt så du kommer undan med det. Ja. Men det är väl det allt går ut på, eller? Böja reglerna till din egen... Ja! De finns där av en anledning. Jag är nog lite mer en anarkist när det gäller... Det är också så skattesmitande företag resonerar, men det kanske bara jag. Ja, anywho, vi kanske ska fortsätta här. Välkommen som sagt. Idag kommer vi snacka om lite spel på... Det är faktiskt spel här också, förutom ägg och marsipan. Hearthstone, Raft, PUBG specialevent, sen lite nyheter med lite Spider-Man, lite Sony på väg ut med PS4, lite Battlefield 5 och lite andra nyheter där omkring. Och sen då på veckans diskussion så är det faktiskt lite mer tillbehörsfokuserat. Vi kommer snacka om tangentbord, mekaniska brytare mot membran, våra upplevelser. Och vad ser vi individuellt liksom efter när vi skaffar ett nytt tangentbord? Bryr vi oss eller är det något särskilt vi kollar efter? Och sen lite övriga nördämnen när Erik och Louise var på Nörd 2018 event. Och sen har Lotta sett Black Panther och jag har sett Paddington 2. Och sen så får det räcka. Helt enkelt. Men vi gör så här, vi skjuter skarpt mot dig Kalle och frågar PUBG specialevent. Är det marsipan där också? Eller? Nej, det är bara massa armborst, faktiskt ingen marsipan. Så PUBG har jag haft massa specialevent innan okay. Var så här, bara shotguns och sen var det någon slags team deathmatch liknande upplägg och sådär. Mm. Men den här helgen då, och tänk på att det är tidsbaserat då, så att det är bara den här helgen som eventet är, så låter det lockande så får man hoppa in direkt och spela. Men man springer bara runt med ja, precis. Det är fortfarande squads om fyra spelare då. Men det finns bara armborst, det finns bara liksom granater och sen vanliga melee weapons då liggandes. Och det här leder ju till lite komiska situationer, för de här armborsten är ju ärligt talat skräp på riktigt. Okay. De är väldigt svåra och faktiskt använda, för du kan ju bara skjuta en pil åt gången och sen tar du långt att ladda om och de gör inte så mycket skada och allt sånt där. Så det leder ju oftast till att man stöter ihop med någon och sen så skjuter alla varsitt skott och sen så byter man runt till melee weapons istället, så står alla och viftar mot varandra tills någon dör ungefär. Det är ganska roligt på så sätt, då får man ju tillfälle att slå ihjäl mycket mer folk med stekpanna istället, vilket jag finner mycket lycka in i faktiskt. Så. Dagens citat. Spelas det mycket PUBG nu med det? Ja, absolut. Jag tror det är Fortnite typ hade klassat ut. Ja, alltså Fortnite har väl absolut gått om, men PUBG är absolut inte dött på något sätt. Det är väl typ så här, mot Fortnite på 50-60 miljoner så kanske PUBG på 20. Ja, sånt. Det är fortfarande mycket. Ja. Usch, jag har tappat så mycket spel. Men det har ju ändå gått som det har det. Men det här var till, är det till söndag eller till måndag? Jag vill säga att det är till måndag, tidsrummen är inte exakt, men jag tror det är till måndag och sånt. Okej, så får man skydda sig. På Steam, eller det är för, jag tänker det på konsoler också då? Ja, liksom. Men det tror jag väl att det borde vara. Mm, jag vet faktiskt inte, jag spelar bara på PC, men det kan jag väl tycka. Får jag skryta lite bara? Låt höra. Skryt. Ja, alltså jag har spelat det där en gång och sen polade. Jag kom tvåa. Det är så alltså? Ja, jag spelade en enda gång och kom tvåa. Nice. Vet du vad jag gjorde? Jag gömde mig. Jag är jättebra på att gömma mig faktiskt. Jag är skitdålig på allt annat. Men jag är relativt bra på att gömma mig. Nice. Till slut var det för fan bara typ fem hus eller någonting man kunde vara i. Jag kunde inte gömma mig mer. Men var det inte lockande att bara gå ut och försöka hugga ner? Ja, det är för fan en t-shirt typ och en spade eller någonting. Ja, det är så det slutar. Man sitter där i ett hörn och så kommer och visar sig, nu har jag ju inga vapen alls, ingen rustning, ingenting. Och sen så kommer det någon snubbe här med... Han hade han såg ut som typ en militär som hade typ så här 15 lasersikten över hela kroppen. Och så satt jag där med min jävla t-shirt och någon jävla typ caps eller någonting. Det var ju väldigt ojämnt var det. Bara t-shirt så här Kalanka-style? Ja, men typ... Det var lurigt tänkte jag, det här kan jag nog inte vinna. Men jag tänkte tvåa blir jag nog. Det var ju helt omöjligt. Jag hörde att alla krigare är som idioter överallt. Och jag hela tiden försökte gömma mig i skuggor, springa mellan så här små korta grejer så att jag skulle vara lite synlig, gömma mig typ alltså i så här skrubbar. Hela tiden sprang jag typ så här ut med, alltså precis som militärer gör, du vet, när de liksom deployar, att de liksom springer ut med åsar på andra sidan. Alltså jag tog alla knep jag hade för att gömma mig till slutet. Gick jättebra, gjorde det. Sen stendog jag. Det hjälpte ju inte att hans polare jag var hos hade alla inställningar på hur det högsta. Okay. Och sen så hade han väl en dator som var lite äldre än min. Alltså typ 8 år eller någonting. Han hade typ 13 frames per sekunder också. Det var diabilder. Ja, precis. Det var inte så mycket ett spel, utan det var bara en presentation av... Ja, det var ungefär som typ... sittandes. Ja, det var 13 presentationer i sekunden bara av hur spelet såg ut. Spännande. Men jag kom tvåa. Ja, men gör som Erik då. Hoppa ut och spela på det här. Och då kan du använda armborst uppenbarligen nu en liten tag. Är ni bra på att gömma er så kan ni åtminstone ha en armborstduell i slutet. Ja, precis. Men då är frågan också... Folk med liar och grejer och sådär. Ja, jo, men jag måste ställa en sista fråga också. Skulle du hävda att det här är ett armborstevent eller stekpanneevent? Säg stekpanna. När man gör det till. Ja, på papper så är det ett armborstevent, men i hjärtat så är det ett stekpanneevent. Precis. Stekpanneevent. Just det. Och det älskar ju alla stekpannor. Ja, ja. Det finns blir det sån där ansikte i stekpannan också när man slår någon. Och sen så hit detection i det här spelet är ju inte top-notch, speciellt när det kommer till melee weapons. Det är lite så här, du klickar och sen ska din gubbe ta lite tag och så slå till. Och då missar man ju gärna. Och sen så tror man ju att det här är någon slags, jag vet inte, man får för sig att det kanske är foron eller någonting som man vill slå snabbt igen. Men tydligen så har de inte tränat armarna på länge. Så det tar en tag innan man får slå igen, så blir det den här. Folk står liksom och gungar fram och tillbaka mot varandra och viftar med den jävla stekpannan, men man kommer liksom aldrig någon vart. Ja. Det låter faktiskt nästan gulligt. Det låter nästan som något man ska titta på liksom på Twitch när man ser alla folk bara står där. Det var någonting som hände mig också. Jag lyckades skjuta ihjäl, eller inte skjuta ihjäl, men downa någon med armborstet, och skulle tänka, men nu, då drar jag fram stekpannan och ska liksom avsluta jobbet så att säga. Och står jag där och viftar över dem, och den här spelaren bara börjar snurra runt i 180 km/h, så bara snurra runt, och så står jag där och viftar och det händer ingenting liksom. Jag missar alltid. Och sen kommer hans kompis och har ihjäl mig istället. Han bara, Ja. Det låter fantastiskt. Hearthstone, ja. Lotta, om vi hoppar vidare. Vad är det här Year of the Raven för någonting? Ja, jo. Det är alltså... Korp. En korp? Ja, det är en liten korp som har flaxat in och ställt till bekymmer, höll jag på att säga. Oreda. Nej, men alltså, med alla kortspel, så om man bara håller på och ädar cardpacks och nya uppsättningar och expansioner, så blir det ju omöjligt att få in nya spelare, för att då kommer du ju sitta med 73 miljarder olika kort och du måste samla alla och så vidare och så vidare för att kunna ha en chans i competitive. Men gör inte typ så här Magic the Gathering och sån här skit, att de liksom har ett sorts kortspelsuppsättning hela tiden och så kommer det alltid nya. Och så kan man alla spela med de gamla typ. Ja, men det som Hearthstone har är att de har olika spellägen. Du har ett wide-läge och då kan du spela med alla expansioner som någonsin kommit. Eller så kan du köra standard. Och det betyder att du kan bara köra kort som har kommit under det här året, så att säga, som nu Year of the Raven. Det låter som Magic the Gathering. Det är de senaste tre expansionerna, va? Om jag minns rätt. Ja, två tror jag det är. Två till och med. Två expansioner och basic-korten. Och basic och classic, precis. Precis. Som du kan köra med. Så att du ändå har liksom någon form av stabil grund som du alltid kan stå på. Och jag menar, det är väl inte sådär jättespeciellt. Det händer en gång per år, och då är det ju precis då när det nya året har börjat, så är det ju som minst kort. För att sen kommer det ju nya expansioner hela tiden under hela året liksom, och fyller på, så blir det fler och fler och fler. Men det som jag tycker är riktigt roligt nu, som jag inte har stött på i andra kortspel, det är att du kan ha olika synergier. För om du har en lek med bara udda kostnad eller bara jämn kostnad på dina kort, så att du kan bara köra 0, 2, 4, 6, 8, 10 kort eller 1, 3, 5, 7, 9. Och så får du liksom olika fördelar och olika synergier med det. Och det som används mest då, det är ju det här att när du har en udda lek så att säga, så uppgraderas din hero power. För att i Hearthstone så har du en hero power som vanligtvis kostar 2 mana och skiljer sig från alla olika klasser och gör coola grejer. Så att till exempel paladiner som tidigare kunnat summona en 1-1 för 2 mana kan nu summona 2 1-1 för 2 mana. Men om du kör en even lek så kostar din hero power bara 1 istället för 2. Men då summonar du, då är det så att säga vanliga versionen. De som inte spelar det här spelet, kommer de förstå det du säger nu? Maybe. Förmodligen inte. Ja, för jag kände att jag förstod samma ingenting. Sak när jag lyssnade. Jag hängde fan ingenting alltså. Det är säkert supercoolt, men jag fattar fan ingenting. Det är ingen fara. Det är ju en nyhet för de insatta. Ja. Det är ju så, såklart. Precis, de som har spelat Hearthstone någon gång tidigare. Så att, alltså, men det är coolt det här i alla fall. Det är häftigt det här med korpen. Ja, men precis. Alltså, och jag tycker, för alla som liksom spelat någon form av kortspel och har någon form av intresse i det, så jag tycker alltid det är fräsigt med ny, alltså ny funktionalitet. Du har ju i princip alla, i alla fall nätbaserade, att ja, men, du har olika creatures som har någon form av sköld, så du kan inte bli anfallen på din hjälte, och så har du creatures som kan anfalla samma tur du spelar dem och så vidare. Det kallas olika saker i olika spel, men det är ju basically samma skit. Men just det här med odd mana decks och even mana decks har jag inte sett tidigare. Så att det tyckte jag var spännande. Så det har kommit nya funktioner som gör spelet mycket roligare i alla fall. Roligare fortfarande, up to debate. Intressantare? Intressant. Så att ja, det ska bli spännande att se liksom hur metan utvecklas i med det här. Ja, och jag tror för de som kanske jag menar, det finns ju många som kanske börjar spela spel och sen så liksom pausar de det ett tag och går tillbaka senare, så jag tror det kan vara värt att kanske ta upp det. För det här är en ny säsong alltså. Det är en säsongsgrej då, eller hur? Ja. Så den här säsongen är just nu, håller den på att ta slut efter ett tag då, eller hur? Det är ju Year of the Raven, så att det håller ju på i ett år. Så det är ett år med den här? Precis. Okay. Och just nu så är det började i april, så att jag är lite sent party som vanligt. Vad var det året innan? Year of the Mammoth? Skata kanske? Nej, Mammoth var det. Han är en sån lurig fax. Ja. Var det. Så att ja, okay. Om det är så att man är intresserad av att hoppa på, så är det ju det är alltid lättast precis i början av ett nytt år, så att säga. Ja, i och med att det är då det finns som minst antal kort. Och folk håller fortfarande på att fundera ut hur metan fungerar liksom. Jag kan även tillägga någonting med, som de har gjort med Hearthstone nu. Mig har de ju tappat lite grann, för jag tröttnar på att behöva antingen grinda upp för att få de här nya korten eller bara rakt av köpa dem, och det har jag tappat lusten lite med. Men de har ju sådana här dungeon runs nu också som man kan köra, vilket är en sån single player-läge som är rätt roligt faktiskt. Så får du välja en sån här en speciell hero som inte finns i det vanliga spelet, och sen kör du mot bossar istället som har väldigt unika kort och unika hero powers som blir successivt mycket svårare. Jag tycker där så glänser Hearthstone lite mer, för det är ju ett väldigt så att säga slumpmässigt spel egentligen. Alla mycket kort har slumpmässiga effekter, och mycket så här att du ska vinna mycket RNG-baserat. Och det passar mycket mer in där i när man spelar mot en annan spelare, för att efter ett tag så blir det lite tärande att man alltid, eller inte alltid, men att man ibland förlorar mot av ren slump liksom. Så att det finns något att hämta för dem som inte orkar sitta och grinda eller köpa nya kort, så finns det ett single play läge som är rätt roligt och utmanande också på samma sätt, som man inte behöver betala någonting för. Det är bara helt gratis att gå in och köra. Absolut, och du får ju i de här dungeon runs så får du ju belöningar som faktiskt är användbara när du spelar mot andra spelare också. Precis. Så att det är definitivt värt att kolla in. Ja, där har vi Hearthstone. Det är en gammal bekant som är värt att ta upp igen. Särskilt nu med det nya eventet eller säsongen. Bra, jag kan väl avsluta lite här då med Raft. Ett litet spel som jag skaffar mig. Och det är ju vad det låter som. Du har en flotte och that's it. Det låter skitkul. Nu får du berätta, Fredrik. Vad kan man bygga? Ja, men det är ju ett sånt här crafting survival-spel. Det finns ju en mängder av sådana. Kan man tillverka vatten? Du kan inte tillverka vatten, för det behövs ju inte, för du flyter ju på ett hav. Ja. Så det finns ju gott om vatten, men du kan däremot destillera det till att bli drickbart vatten. Ja. Tänker jag på Waterworld, du vet, när han så här pinkar liksom. Ja, riktigt så illa är det inte, men du skulle inte förvåna mig om du fanns med faktiskt. Men det är intressant, för de här, jag har faktiskt kört det här tidigare. Jag har kört det för typ ett och ett halvt, två år sedan, och då fanns det på deras sajt så här gratis version, eller gratis, det fanns en alfa, jättetidig alfa som jag testade då. För det är nämligen en svensk utvecklare det här. Så jag tänkte, men nu såg jag att den hade släppts här för några dagar sedan på Steam. Jag tänkte, undrar hur långt de har kommit. Den kostar 19 euro och jag tänkte, det är svenska. Early access är det dock. Men jag tänkte, jag köper det. och testar. Och de har ju piffat till det ganska rejält. För när jag spelade, då var det väldigt basic. Det är liksom, okej, du är på en flotte och du kan typ bygga ett par träväggar. Nu så kan du ju liksom... Då får man träet för träväggen. Ja, liksom. Jag frågar, jo, det här som... förbi en pinne eller vad händer liksom? Ja, det är för så. Det är så jävla lämpligt. Att du, när du börjar, då har du en 2x2 flotte liksom. Mm. Och hela tiden, så om du kollar i vattnet, så är det alltid en haj där som simmar runt dig. Nej då. Ja, och ju fort du hoppar i vattnet, då är han på dig och, njam, njam, njam, och nafsar på dig lite. Så. Mm. Ja, och då tänker man, om nu är det kört, hur fan ska jag överleva? Jo, men tro fan inte på att det är någon jävel som, eller några jävlar som konstant förliser eller någonting. För det flyter ju plast och bräder och annat runt omkring. Och de kan vara på långt håll, så ibland får du simma dit. Nej då, det låter ju bra. Och då riskerar du ju att bli lite uppmumsad. Eller så, om du har tur, så kommer du vid flotten och plockar upp det. Och med de här då så kan du skapa en krok först. Vad säger man, att man skapar ut en åra? Det kan du också göra. Grejen är att hela spelet är gjort som att allt du har runt om dig är bara hav. Och ibland kommer det så här små, små, pyttenyttiga så här, öar som du kan... Det är dry land. Ja, fast vi snackar att det är som en liten stenbumling med en liten plätt jord på med ett par palmer. Och får man knyta fast flotten då, eller fortsätter den liksom flytta förbi den här ön? Eller? Det var ju mer man får grejer liksom, så kan du bygga först den här kroken som kan dra till det saker. Och sen kan du bygga på flotten såklart. För om du två trä så kan du få en större. Och sen kan du bygga sådana här saker som får saker att fastna i flotten. Mm. Så kan istället för att plocka upp grejer själv, så kan du få dem att fastna, så kan du bara ta dem liksom. Efterhand kan du, när du börjar få sten, om du hittar sten, för när du närmar en ö, om du får chansa i början, du får hoppa i vattnet och ta dig ner under botten och leta sten, och förhoppningsvis har inte den där flottjäveln drivit för långt bort, för då blir du ju uppmumsad direkt. Men hinner du där, ta några sten, så kan du skapa en liten temporärt ankare, så du kan liksom sätta ett ankare vid nästa gång du ser en sån där ö, om du har tur. Kan man liksom simma ur den här flotten, sa du? Man kan ju simma ur den här flotten, sa du? Så man kan vara i vattnet i alla fall, men då blir man uppäten av en haj. Och när man kommer då till en sten, kan man då putta den här stenen ner för liksom den här pyramiden stenen på, så att liksom den försvinner då? Pyramiden? Ja, men det måste ju vara mark under, eller menar du att det är vatten? Jordens kärna är vatten. Är det en vatten? Uppenbarligen så är det, alltså det du får tänka, det är lite så här, det är ju en nödlösning på sätt. Det är ingen idé att tänka så här narrativ eller någonting, eller varför är det bara vatten liksom. De har valt att ha liksom, det ska vara så mycket, det är mycket ocean och det driver så mycket skit som möjligt, och då kommer de här nästan, det är som nästan inte spiror, men de går nästan rakt upp ur havet som stora stenar typ, och på dem är en plätt liksom som har lite palmer och grejer. Och ibland kommer du inte ens kunna ta dig upp på dem, för de går så högt upp ur vattnet ibland till och med. Men om du har tur så kan du ta dig upp och hugga ner lite träd och sånt, eller palmer. Men framförallt kan du dyka då jäms med den här ner, och jäms med sidorna då på de här öarna under vattnet, och så finns det stenar man kan plocka då. Och andra saker då. Och det är egentligen, det är ju som alla de här spelen. Du tar resurser och du bygger grejer, och i nuläget har jag en flotte som jag kan fan steka stora stekar för fan, känns det som. Flyter det förbi en gris helt plötsligt, eller vad får du steka? Om det hade funnits det. Bara en fundering, hörru du. Alltså om man har en flotte och man är på ett hav, så man är ju rätt så beroende av att den flyter, varför plockar man med sig sten? Ja, men ankare är den flyter ju väldigt, man plockar ju också plast också, och med plast så får du stora så här härliga bojens, vad heter det? Ja, typ. Så den flyter, om vi säger så. Hade den dragit tunder på en gång, så hade det ju varit kört. Men det är ju inga enorma stenar. Vi snackar typ stora som en hand. Liksom, ja. Så här. Och sen fyller du upp dem. Men vad gäller mat då, så det finns ju lite olika sätt. Du kan ju hitta liksom mat när du går i land. Kanske hugger ner ett träd och det är mango i träd. Och sen kanske kommer frön, och då kan du göra en liten sån här låda på din lilla flotte som du kan kanske försöka få det att, ja, plantera där och låta det växa. Så kan du få mat. Sen kommer den där hajjäveln och äter upp hela tiden flotten också, kan jag säga. Va? Han hoppar ju på flotten då. Men då vilken den här hajen-filmen? Jaws eller vad det är? Ja, den där jäveln är på hela tiden. Han simmar, man ser ju han We konstant. We need a bigger boat. Mm-hmm. Certainly, because om för första gången jag körde, då visste jag inte det. Så han nötte upp hela flotten och sen åtte han upp mig. Och sen kunde inte jag börja om det, för då var det ju inget att börja om ifrån. Så jag fick börja ett nytt spel. Ja, så, men däremot, om man då mot förmodan efter många om och men har ihjäl den där jävla hajen, då kan man dessutom ta hans stora saftiga kött och steka. Mm. Finns det en haj i hela oceanen alltså? Tyvärr så kommer det då per automatik en till jävla haj. Ja, det är väl inte jättekonstigt om det är ett stort hav. Mm. Och har du ihjäl den, då kommer en haj till. Och så vidare. Ja, men alltså, ärligt. Och så på den vägen är det. Det finns ju ett liksom game att man ska kontakta, man ska, du ska lyssna det, jag vet att ni kommer ni vilja prata här med, man kommer alltså kunna bygga som en radio utifrån grejerna en man sten. Hittar cool. Ungefär, för du kommer, om du efterhand lär dig kanske typ vad heter det? mina, men du kan ju plocka sten, du kan också plocka så här koppar till exempel, eller typ järn. Ja. Och då om du har byggt sån här grej som kan smälta skiten, då kan på du göra då... På en flottig trä smälter precis. Du och gör... Ja, ett... och dessutom har du öppen eld på den också. Coolt. Du måste ju grilla saker så du har en öppen eld också. Ja, precis. Eller öppen eld, det är som en liten så här upplyft liten grillgrej. Småningom så bygger men ändå. Man sin egen gaming-setup och har en liten sån satellituppkoppling där. Så kan man sitta och spela PUBG medan man väntar man på... Kan faktiskt, ja. Man kan faktiskt... Det ser ut... Jag tror att man kan få sån här kommunikationsradio. Det är där som är slutet. Du ska kunna kommunicera med någon så att de kan plocka upp det på havet. Jag tror det är där som det leder till. Men det är ingen som står än, för det är som sagt early access. Så de har inte riktigt gått in i det. Det som är tydligt är att det är ytterligare sånt här crafting survival-spel. Men... Och det blir konstant liksom, om det inte är regn och väder och vind och stora vågor så är det plötsligt en haj som börjar bita sönder din flotte. Däremot så, jag har inte testat co-op än, det ska tydligen ha, det har co-op och jag skulle vilja testa det. Men då kan man bygga lite snabbare, då kan en liksom uppehålla kanske den där hajjäveln medan en annan faktiskt, för jag hinner ju knappt ta mig an saker och ting för att den där hajen är ju på hela tiden. Sagerhaj. Så någon kan simma omkring och vara lite bete medan du fixar en radio? Ja, men, men det är väl egentligen ganska praktiskt att ha hajen där, för att så fort man börjar kunna döda den, då har man ju endless supply of food. Precis, tyvärr tar det ett par gånger innan, för du slår han typ med första, om man gör ett spjut till exempel och så slår du han fyra gånger, om han håller på att börja äta på din flotte liksom, och du slår han efter fyra gånger, då drar han. Mäh. Fegis. Han dör inte alltså första gången. Alltså, det är ett par gånger tar det. Liksom. Han kanske tredje, fjärde gången någonting. Då kanske han dör. Man ser allt eftersom hur många skråmer och skit han får. Och till slut så dör han då. Men du kan ju få till slut bättre spjut eller vad nu är för något vapen. Liksom. Och då dör han lite snabbare. Mm, okay. Men det är ju till för att det ska ju finnas ett motstånd såklart. Annars skulle det ju bara vara att du bygger och sen är det klart. Liksom. För det är ju väldigt, det är klart, det är ju väldigt så här, man tänker, ja men det var ju jävligt nice att det flyter, här flyter det en hel liksom tunna och i den tunnan var det bara palmträd och plast och trä. Det var ju jävligt lämpligt och det flyter trä och plast överallt. Det känns som att det här spelet är någon slags kommentar på att vi ska sluta skita ner i våra... Tack för att du sa det! Tack för att du sa det! Ja, det är faktiskt... Tsunami tänkte jag, du vet, det är en massa precis. Skit som flyter omkring, du vet. Yeah. Exakt. Det finns, och det kan ju vara att det är någonting som kanske kommer sen, för det känns som att det lutar åt, för man funderar, men var fan kommer allt det här skiten ifrån? För det är ju konstant, liksom. Yeah. Men, ja, anywho. Alltså som crafting-spel. Jag är just nu inne på en liten sån här survival crafting run, liksom. Jag skulle vilja ha lite sån här spel nu. Jag körde The Forest med Max sist, där vi dödade bebisar. Och nu så dödade jag hajar istället. Och jag får se om jag får med mig Max kanske till att nej, testa det här. Nej, vi ska inte spela Factorio igen då i så fall. Åh, oh, herregud, alltså jag törs inte starta det där. Spelmotsvarighet till heroin, det där jävla spelet. Alltså. Om vi säger så här, det här kom ut nu den 23. Och det är early access. Jag är jävligt nyfiken på vad de tar. För jag tycker ändå att som det är nu så är det väldigt mycket de kan göra. Det var ju en stor skillnad från det jag testade här för något år sedan. Jättestor skillnad. Inte supersnyggt kanske, men det funkar. Det ser lite cartoony ut. Jag skulle säga Fortnite-esk liknande. Men låter det intressant så skaffar det inte så jävla blodigt. Vet du när de har planerat 190 spänn? Vet du vad, när de har planerat att släppa det helt? Ja, vad var det? Jag tror jag kollade upp det där. Jag tror de räknar med att det skulle vara ute. Jag tror inte de hade sagt någon tid nu, men de var flexibla. Jag för mig de hade skrivit det tidigare, typ inom ett år, ett och ett halvt. Och sen har de ändrat till att de kommer uppdatera kontinuerligt, att de i nuläget inte riktigt vet, men att de kommer, för de har haft en jättestor kommunikation via sin hemsida tidigare och nu går det ut även på Steam då. Så ja, vi får se. Jag tycker de har gjort stora leaps där ändå, så det är värt att ta en titt på. Jag läste lite snabbt på Steam-sidan och de håller sig lite lagom luddiga när de planerar att släppa det, just för att kunna hålla sig lite flexibla så där. Ja, men hellre det än att hela tiden bli tvungen att skjuta upp deadlines. Ja, om vi säger så här. Där jag har läst i uppdateringar och allting, så har de i alla fall varit väldigt tydliga med exakt vad som händer, vad som händer nu, vad som kommer ut, vad som kommer, vad de arbetar på. Och särskilt på sin hemsida verkar det som. Så till skillnad från andra liksom, som kanske inte säger någonting, så här kan man i alla fall få sig lite av en koll och vara med lite. Det finns brist på early access-utvecklare som kommunicerar ordentligt med sin fans. Men med det sagt, det får räcka med att flytta runt på havet och vi kan flytta in på nyheter istället. Vi kan börja med Switchen. För på Switchen kommer Resident Evil 7 komma i Japan. Men det kommer vara lite annorlunda, för att den här gången så kommer det nämligen spelas från Capcom server eller servrar. Det kräver alltså konstant. Det är alltså streamat då. Så istället för att köpa spelet så hyr man det i ett halvår för typ 200 spänn. Det verkar vara en idé från Nintendo där. Jag vet inte riktigt. Ja, det är väl en lösning i sig. Jag vet inte om de har bestämt sig att men Switchen klarar inte riktigt av att köra Resident Evil 7, och om vi skulle banta ner det så pass att det skulle klara av det, så skulle det tappa för mycket, så de har resonerat, antar jag. Men jag är ju väldigt suspekt till cloud gaming. Alltså jag är inte så suspekt till det i sig, för där har jag sett liksom, och så, det fanns ju de här som, jag kommer inte ihåg vad de hette. Fan, det var så bra podd, man inte kommer ihåg vilka som var uppköpta vad. Men det är ju inte ett nytt, en ny liksom företeelse med streaming av spel. Men problemet här är ju då att, okej, fine, du kanske skaffar det här, men som portabel enhet, säg att jag vill åka iväg på bussen, då kommer inte jag kunna köra det. Precis. För det kräver ju wifi. Lär det ju göra, antar jag. Så det blir liksom, du kan bara köra när du är hemma då. Och då kör du ju dockat då istället, eller eller? Ja, men alltså då missar man ju liksom inte hela, eller halva grejen åtminstone. Alltså det finns bra saker och det finns dåliga saker med Switch, men det bra är ju den portabla biten att köra. Först när jag såg bara nyheten, för jag tror det var Louisen la upp, eller kanske var Dan, jag kommer inte ihåg. Men jag tänkte, aha, Resident Evil, aha, det är cloud. För jag tycker om att köra portabelt. Bärbart liksom. Det är det enda jag kör den med, bärbart. Men då tappar du hela poängen med det här spelet. För det kommer jag inte kunna göra riktigt. Om jag inte är hemma och ligger i soffan, fine. Men det är ju frågan hur mycket lagg det blir och sånt. Men okej, visst, köra via mobildata liksom, om man på något sätt kan. Det borde ju gå, men dela ut telefon. Ja, precis, kanske. Men det är ju frågan sidan, hur bra det går. Ja, men hur mycket lär det dra? Det blir väl som en vanlig YouTube-video eller något sånt där, kan jag tänka mig. Plus kanske lite till kanske, om att det ska vara kommunikation åt båda hållen. Ja. Hur som helst, det här är ju japanernas problem just nu, för det är ju bara i Japan. Ja, precis. Så problemet med cloud gaming är att man får rulla ut server överallt, och det kostar ju pengar. Så att, Ja, å andra sidan, alltså, jag är inte helt avvokt inställd till det här med att hyra spel. För jag menar, vissa spel kommer man tillbaka till om och om igen, och man älskar dem och man spelar sönder dem, och så ligger de i hyllan i 2-3 år och sen tar man fram dem igen och så älskar man dem igen. Men alla spel är ju inte såna. Och alla spelare, nej, tycker inte om att spela på det sättet heller. De har, när de har spelat ett spel och de är färdiga med det, så är de färdiga. Precis. Och då, om man kan hyra det för en lite billigare penning, ja, jag tror att det gör fler spel tillgängliga till en större publik. Jo, men så kan det vara. Jag menar, det som var förut var det här OnLive fanns ju. Det gick ju åt pipan för dem. Eller de pipan, de gick ju i KK för mig. Men däremot köptes alla deras patent av Sony. Och byggde in i någon sån här tjänst som heter Gaikai eller någonting, tror jag. Så Sony äger ju en sån tjänst idag. Men de använder den inte. Inte än i alla fall. Okay. Eller vad jag vet. Så de har ju, det, eller på sätt och vis, ni har kanske hört det, PlayStation Now. Det finns ju inte i Sverige än, tror jag. Ja, just det. Det finns i staterna. Ja. Så det är ju streamat. Och det har ju PlayStation. Och Xbox har redan varit där och också snokat. Sniffat. Men funkar det, så kommer det kanske bli större. Men i nuläget får vi se hur det går med den här specifika titeln på Switch. Ja, det är mer skeptisk, tror jag. Ja. Ah, ja. Anywho, nästa nyhet. Jake Gyllenhaal ser ut att vara med i kommande Spider-Man Homecoming 2, och då ska han ha en fiskskål på huvudet, för han ska spela Mysterio. Ja. Inte, jag är glad av att höra det i alla fall. Ja. Jag hoppas det här blir super cheesy. Kanske. Alltså jag har svårt att se hur de ska, för det, som karaktär är ju den skittråkig också. Han är ju bara så illusionist. Du är ingen riktig inom situationen. De hittar nog på någonting, tror du inte? Men det? Han får nog mer, ja, backstory kanske, än... Alltså det är Jake Gyllenhaal. De måste ju muffa upp det lite, va? Det... På ett sätt är jag ändå glad, för Jake Gyllenhaal i sig tycker jag, han är en jättebra skådis. Ja. Så jag tror det kommer tillföra mycket. Han är enorm bredd, den där killen. Så att jag, alltså... Ja, jag är bara rädd att det blir riktig pannkaka av det. Det blir fånigt. Fast han har gjort nästan bara bra grejer. Så det vore roligt om han gjorde en riktigt jävla superdundermiss. Alltså. Ja, den här gången... Det är ju Sony först och främst som styr den här. Det är ju inte Marvel eller så. Även om de är med och hjälper till med manus och allt annat arbete, så är det ju ändå Sonys båt nu. Mm. Jag vill ha Sin City 50-50. Elijah Wood. Det är dit jag vill. Han ska hoppa och... skära huvud. Nej, men han ska liksom typ, när hans armar blir av. Han ska sväva omkring lite underligt liksom, och vara hemsk på något lässigt coolt sätt. Lässigt coolt sätt. Som egentligen kanske mest är tragiskt. Jag hoppas på att det här blir trevligt. Ja, vi får hoppas det. Yeah. Vi får hoppas det. Sen då, om vi hoppar vidare, då är det Sony där deras CEO eller VD då egentligen sa att PlayStation 4 är på väg in i sin sista fas i dess livscykel då. AI, det är på väg nu. Nu ser vi början av slutet, och det är ju, betyder inte att den kommer nu sluta pang boom imorgon, utan det är ju snarare kanske om 3 år eller någonting, 2-3 år. Men vi är ju redan 5 år in, eller är det, jo, det är 5 år. Och det här var ju då mot egentligen då, jag antar att det var mer inom företag, alltså mot aktieägare och sånt egentligen som det här taget. Men det visar ändå på att nu börjar de ändå titta framåt betydligt mer. Sen kanske de kommer nog hålla det, för de har sagt på E3 att de kommer inte ta upp någon form av hårdvara något det här årets E3, så det, de bara pratar spel, och jag tror att de har ju arbetat säkert länge, tror jag. Det är klart. Det är ingen som bara efter 4:an är släppt så... Ja, men nu tar vi paus i 3 år. Nej, jag tror de har suttit och klura lite ändå, men... Yeah. Vad tror ni? Är det, hur nära är det? Tror ni är jättenära, eller är det så ett tag kvar? Konsolgenerationerna har ju blivit lite längre och längre ju tiden har gått här nu, men det, om man tittar på PlayStation 3 så är det ju fullkomligt rimligt att om 3 år så börjar man tänka på en helt ny konsol, faktiskt. Ja. Fullkomligt rimligt. Sen så vad det kommer bli av den, det är en intressant fråga. Just med att de har gått till en mer PC-liknande arkitektur, får mig att hoppas, eller jag tror i alla fall att det kommer bli PlayStation 5 kommer bli bakåtkompatibel i alla fall. Så att, typ mot 4. Ja, precis, mot 4. Ja. Utan att de behöver anstränga sig vad gäller utvecklingen och ja. Sånt där. Ja, det vore ju nice. För det skulle hjälpa dem, för det stora problemet med att byta, hoppa till en ny konsolgeneration, att de tappar dem ju alla dessa miljoner konsoler som redan finns ute i världen. Jag vet, kan jag inte siffran i huvudet, men det finns ju betydligt mycket, väldigt många PlayStation 4 där ute. Så det blir ju jobbigt för dem att de ska ja, få folk att köpa en helt ny konsol igen. Men hade den varit bakåtkompatibel så hade det varit mycket lättare att locka folk liksom, för då får alla får behålla sina gamla spel i så fall. Mm. Så att, i det här fallet så hoppas jag att det är någonting de siktar på. Se till att PlayStation 5 blir bakåtkompatibel på riktigt till 100%. Det är ju värt att nämna också att de har också sagt att de kommer absolut inte sluta ha stort fokus på nya IPs och sina befintliga titlar. Och har en helt gäng med titlar, både nya och gamla uppföljare liksom på väg. Så det händer fortfarande jättemycket där i spelväg, så man behöver inte oroa sig för att det kommer försvinna massa spel i närmsta taget. Om vi då hoppar vidare, sen har vi då Battlefield 5 utannonserades. Jag fick mitt kära andra världskrig, det var fantastiskt. Ja, andra världskriget kommer tillbaka. Och lite Grand Operations, lite Combined Arms, alltså co-op. Och de slopar allt som har med Premium Pass att göra. Värt en liten golfklapp så där. Fint. Ja, fint. Inga expansionspaket, inga pay to win, lovar de själva då. Vi får se. Det kommer finnas mikrotransaktioner, alltså så här kosmetiska. Men tydligen är that's it. Ja. Det är rimligt någonstans. Fine, alltså, de har ju tjänat. Fine. Okej, okay, fine. De kommer ha War Story som är typ singelupplevelse, singelspelsupplevelser och sen är såklart multin då i massa olika former. Men det som egentligen mest har varit snackis, egentligen mer än själva utannonserandet tycker jag på sistone, det är att folk har varit arga för att Battlefield 5 har kvinnor i spelet, för det är nämligen så att till och med på framsidan av kommande spelet så har du en kvinna då med protes och så, ja, allmänt badass. Och där har ju folk beklagat sig på utav helskotta. Fans överallt bara, det här är inte historiskt korrekt, och det fanns, ja men nu fanns det ju kvinnor förvisso, ja. Men folk tycker att de på något sätt överrepresenterar sig med att ha en kvinna på framsidan och så vidare. Fast ja, just i reveal-trailern då, så där, nu vet det är ingen som har bekräftat det, men det ser ju ut som att det är en sån combined arms, att gå på uppdrag på något form, just för att det ser inte riktigt ut som ett vanlig multiplayer-match liksom Conquest eller liknande. Och då är ju poängen att alla ska få ha sin egen karaktär och man får bygga den och den ska, eller sätta upp och se som man vill, och då är det ju rimligt att det kan vara vem som helst. Det ska inte spela någon roll. Det har varit en annan sak om typ i de här war stories och sånt där. Ja. Det spelar väl ingen roll heller om de har haft kvinnor i War Story heller. De kommer ju ha en kvinna. De kommer ju ha en norsk motståndsrörelse kvinna i en av dem. Men hade man velat stå på stora trumman av historisk korrekthet, så det är ju ett kooptrag. Då är det spelaren själv som skapar sin karaktär. Precis. Så att det är av den anledningen som så. Ja, precis. Och alltså, jag förstår inte riktigt. Okej, okay, ja, det ska vara historiskt korrekt och allting sånt, sure, men menar de att alla tidigare Battlefield-spel har varit helt historiskt? Det har de ju lämnat bakom sig för länge sedan. Ja. Okej, visst, man ska försöka hålla sig så nära som möjligt. Det, absolut, jag är helt okej med det här. Men som sagt, det fanns ju faktiskt kvinnor som slogs i andra världskriget. I alla fall från vissa länder och i vissa förband och sådär. Men som du säger också, när det är de här där man faktiskt sätter ihop sin karaktär själv och väljer att gå ut med andra spelare, så alltså, då får man väl skylla sig lite själv. Sen kan det ju vara värt också liksom bara nämna det till folk att det här är ett spel. Ja. Det är rent nöjesform. Alltså, det är någonting som vi har liksom, alltså det är klart att man vill leva sig in i sig i en värld. Och så. Men det finns någonstans, alltså, du måste hitta en balans någonstans. Tänka, okej, okay, jag får köpa lite av det här. Jag menar, okej, okay, om också de skulle försöka porträttera Rammel, alltså ökenräven, som kvinna, då skulle jag bli lite butter. Nej, då skulle jag bli jätteglad. Rommel. Rommel som en dominatrix. Förlåt, Rommel. Okej. Jag vill se Rommel som en dominatrix. Var en kommentar där. Nu, jävlar, han heter faktiskt Rommel, inte Rammel. Vad synd att du sa det, för jag tänkte Povel Rammel. Ja. Jag tänkte, det här blir ju underbart. Povel Rammel, ökenräven, vad är det här? Kan du tänka när han kommer där i en tank 4, du vet, och så och kommer han typ i spandex, typ så här. Och, oh my grejer. God. Jag är super. Fan, jag kan så, inte så frågar han om Britt där, bara, vad är Polen? Yes. Alltså, i alla fall. Ja, nej, så att då skulle jag bli lite grinig. Men att de har en tjej på framsidan. Grabbar. Sen så, jag har ju hackat mycket på Battlefield 1 för att de har oreglerade vapen. Men någonstans nu vill jag lägga ner den stridsyxan och liksom inse att amen, nu det finns olika typer av spel som är riktade mot olika typer av publika. Battlefield är uppenbarligen ett AAA-spel som ska vara riktat mot en bred publik, och då kan man, då har man väl rätt att skita i vissa saker. Det finns det kommer komma andra spel som är till 100% på, liksom, historiskt korrekta istället. Nej, det gör det ju inte. Jo, absolut. Jag tänker på det kommande World War II-shooten Postscriptum, som är mer simulatorliknande i samma anda som Squad. Cool. Faktiskt baserat på Squad-motorn till och med. Och sen typ Hell Let Loose till exempel och sånt där. Det är sådana spel som riktar in sig på att vara liksom 100% korrekta liksom. Och där är det en sak, men det här är Battlefield, har för länge sedan så har de liksom låtit det här vara med att vi ska vara speciellt verklighetsförankrade liksom. Så. Mm. Ja, men alltså, och det här är också en grej. Ja, det är viktigt att vara historiskt accurate och så vidare. Men hur historiskt accurate är det att man liksom går där man tar 7 buler i varsin axel? Man, I don't know hur man hela sig själv i det spelet, men alltså, då är väl protesen som tjejen har där i trailern är väl mindre historiskt korrekt än att det faktiskt bara är en tjej till att börja med. Men för att den faktiskt är någorlunda historiskt korrekt. Jag vet inte om hon bör kunna röra den, men det fanns ju proteser. Det fanns exakt den modellen faktiskt till och med, men rörligheten är ju där, hon kan inte den var ju liksom bara hängde. Ja, precis. Men Men folk ska aldrig klaga på någonting. Alltså helt jävla, ett helt historiskt korrekt spel liksom, när folk bajsar på sig när det kommer granateld och såna grejer, det finns ju inte. Nej. Och jag menar, du som spelare, du tar... Jag vill ha det! Ska jag alltså, ska jag bara ha ett riktigt... Det blir ju världens jävla misär, alltså. Det jag ska skriva ett mejl till Postscriptum-utvecklarna och säga att Erik vill att ni ska lägga till en bajsmekanik i spelet. Ja, men så... liksom typ så här, hälften är rädda för att skjuta på sina medmänniskor. Ja. Någon bajsar ner sig och blir jätterädd. Ja. Någon skriker i panik när det händer saker och ting. Ja. Någon jävla idiot. Du får en kula i benet och håller på att svimma av smärta. Ja, men precis. Och sen blir du skjuten en gång, så får du inte spela mer, för det är så saker och ting går till. Ja. Och så måste du spela i 3 år, för du måste gå igenom basic training först. Kommer verklighetstrogna spel. Skärpning, säger jag. Det är ju bara underhållning. Låt det vara underhållning, för fan. Det kan det för vara. Absolut. Ja, det är ju så det är. Så länge man liksom inte påstår... att ja, men så här var det faktiskt, och förvränger faktiska personer som har varit med om faktiska historier, alltså, så är jag är fine med det mesta. Ja, du, det var ju egentligen det är ju många som har beklagats på den här kvinnan, att det är kvinnor med i det här spelet, mer som att det känns som att ja, men varför hon tar så stor plats. Det var ju X mycket procent män och X mycket procent var kvinnor, där X procent kvinnor var mycket, mycket lägre. Och då vill de ha att liksom, ja, men då vill vi att det ska vara historiskt korrekt genom att det ska representera betydligt fler män, för så var det på riktigt. Men alltså det fanns ju fortfarande kvinnor. Man kan ju tänka sig att i den här situationen i spelet, det var där som kvinnor fanns med till exempel. Vi vet ju inte än så länge, exempelvis. Nej, precis. Men folk bara hoppar till det på en gång liksom, och drar den här statistiken på hur många män och hur många kvinnor och sånt, som att vi vet någonting om spelet egentligen. Liksom. Det här är ju bara helt ovärda internetkrig egentligen. Ja, det är folk som tycker om att gnälla bara små fjörpojkar. Sen kommer säkert komma på att det är en massa ryska Twitterbottar som har skrivit det här. Förvåna mig inte, ett skit det skulle vara. Som bara ska riva upp liksom känslor någonstans. Ja, jösses. Men vi gör så här, vi Är det så att ni har lite frågor där ute, mejla in på info@nolivpodcast.se. Ni vet allt det där, eller Twitter och allt det där. Men Boba Fett ska bli film. Och ja, det är sant. James Mangold ska regissera. Han har bland annat gjort Walk the Line och Logan och lite andra filmer. Vill vi ha en sån här film, eller har ni längtat frågan efter? Frågan är inte så mycket om vi vill ha en, utan behövs den verkligen? För vet vi inte riktigt hur det slutade med Boba Fett. Alltså helt jätteavvarligt, det är jättekonstigt. Då skulle ju i princip hälften av filmer som har gjorts, de skulle ju inte gjorts, ja. Om det behövs en sån film. Alltså jag känner mest att franchiset är fett mjölkat. Jaså? Ja. Nu säger det alltså. Det är precis som med Rogue One, alltså, de behöver tvungna att hitta på en story och liksom klämma in, och så vet vi redan hur det kommer sluta liksom. Det... Rogue One en bajskorv. Ja, tycker jag. Men alltså, för varje gång jag har försökt att sett den så har den blivit sämre. Ja. Det är bara att folk, åh, det är så fint med Darth Vader på slutet, det är precis som i... Ja, det är dessutom. Jag är mer kort på rymdstrider, de var lite balla faktiskt. När de är... folk. Men vi får se, det blir, ja, den kommer bli gjord antar jag, för... Kathleen Kennedy är på G och Solo ser ut att inte gå så bra enligt prognos, för hon har tappat typ 50 miljoner mot prognos. Så det är ju inte så kul. Nej, har inte mig, fått kanske, superbra kritik dock heller. Nej. Vi har inte sett den än, men... Nej, inte jag heller. Vi ska jag se den. Säga något, men... Nej, men alltså jag känner att jag hinner liksom inte hypa upp mig inför nästa film. Alltså, de hinner komma ut och bli gamla och sluta gå på bio innan jag liksom har hunnit börja hypen över att det kommer inte något nytt Star Wars någonting. I mean, det kommer för mycket nu, grabbar. Kan inte sakta ner i backen så här. Mycket i halsen på en gång. Det... Wow, wow, wow. Slow down. Okay. Precis. Ja, hur som helst, alltså James Mangold, han i sig ser jag väl... Heter han James Mangold? Mangold, ja. Mm. Han heter Mansguld. Nej, Mangold är en blomma. Ja. Mm. Jaha, är det? Mangold. Yep. Men Boba Fett, ja, som du sa, Kalle, kommer man se efter han i Sarlacc-munnen eller det är så filmen bara handlar om. Det börjar med att han trillar ner i två timmar i en mun, han blir långsamt digested. Det är någon slags variant av den här filmen som Buried heter den, som bara utspelar sig när någon snubbe som är nedgrävd i någon jävla kista. Ja, det är Ryan Reynolds. Ja, precis. Men istället så är det bara Boba Fett som försöker överleva nere i Sluta med att han bara smälter. Ja, men man liksom ser hur han kämpar mot den sista neurologiska kapaciteten han har, och han känner hur hans sanity lämnar honom och blir mer och mer galen av att se sitt kött smälta. Alltså, jag vet inte om jag vill se den där filmen. Nej, oklart. Ja, men alltså, Boba Fett, när kom han först då? När fick man se honom först? Kronologiskt eller i ordningen av filmerna släpptes? Tidsmässigt. Då var det väl Attack of the Clones nummer 2, eller? Jag har för mig att det är A Christmas Special, är det inte så det heter? Den här, du vet, som de inte riktigt vill känna till det. Den heter ju, fan, är det A Christmas Special? Ja, Star Wars Christmas Special. Jag tror han Christmas dyker special. Upp i en tecknad där. Mm, där tror jag han är det först. Gör han. Det gör han. Som vuxen då liksom. Ja. Ja, jo, han är väl vuxen där. Jag var länge sedan jag såg den. Jag har den på datorn alltså. Jag tänker att den här måste jag ju spara, för det är ju komiskt guld hela den här den här härligheten med Chewbacca. Fult målat alltså. Lucas är söndersminkad också av någon anledning, om han har varit med innan. Jag kommer inte ihåg. Ja, just det. Ser helt hemskt ut. Han är ju med väldigt lite då. Det är ju live action, och sen så klipper de till det här klippet som är en tecknad film. Ja. Och även så har de en skön musikvideo pårökt där också, eller allt möjligt. Ja, det är lite så här. Man bara, okej. Itchy är väl någon karaktär där också. Grumpy är väl någon farfar till Chewbacca, jag vet. Det är fantastiskt i alla fall. Ja, ja. Ska ni se men Star Wars guld så ska ni se A Holiday Special, tror jag den heter. Googla. Christmas Special, Holiday Special, någonting sånt där. Fantastiskt där i alla fall. Där tror jag Boba Fett dyker upp först. Ja, och sen har vi den sista nyheten som är att John Bain, a.k.a. Total Biscuit, har gått bort. Han dog av cancer för någon dag sedan nu, ett par dagar sedan. Känns som en av de största spelkritikerna egentligen punkt där. Och inte bara spelkritiker utan har involverat mycket e-sport och sånt där inom StarCraft och League of Legends och Dota och såna här saker också. Precis. Drev ju, eller driv, den här co-optional podcast är ju den som den har jag lyssnat på sen den hette The Game Station podcast. Var det där någonstans jag började lyssna på dem, så de har jag följt väldigt länge, så att för mig personligen så är det en stor förlust då. Det kom ju väldigt plötsligt också för att alltså jag märkte det, för jag såg nyheten och jag har väl varit så här upp och ner med honom för jag tycker att som kritiker har han varit mest, det har varit liksom my way or the highway. Men ändå, han gav väldigt mycket respekt faktiskt. Jag kände det, jag fick en klump i halsen i alla fall när jag läste det. För jag har ju sett, han slutade ju här för en månad sedan så att säga med allting. För han fick ju reda på att ja, det fanns inget, för cancern gick bort ett tag och sen kom den tillbaka nyligen. Och så nu en månad senare har han gått bort. Typ. Så, han har ju gått med den ganska länge. Som sagt, ja, innan den verkar ha försvunnit. Och han har ju varit väldigt öppen med det länge också. Och sagt att ja, men så här är det. Och om det är så att jag verkar trött eller sliten eller så, eller om det inte kommer ut så här på ett tag, så är det för att jag går igenom de här behandlingarna. Mm. Precis. Ja, jag menar, det var ju bara ett par två, tre avsnitt sen på Co-optional som han var med i senast. Så det känns som att det var nyss. Liksom. Man vill höra lite mer ingående när han berättar om hur det var att leva med cancern då. Så du skulle mig rekommendera att man lyssnar på avsnittet han var med på H3H3 podcast. Mm. För där går han på djupet och berättar hur det känns helt enkelt. Sådär. Så numera lyssnar man alltså på en död människa. Det stämmer. Ja. Jävligt underligt egentligen det. Ja, det är ju bra. Han lever kvar ändå i det han har gjort. Han gör det. Och den impacten han gjorde, särskilt med hur hård han var mot publishers, mot utvecklare. Och drev igenom många gånger liksom saker och ting. Han skapade till och med en så här curated group på Steam som heter Framerate Police. Där han ville ha... Han bad folk rapportera typ vilka spel som hade 30 frames i sekunden, vilka hade 60 och så vidare. Och det var bara en liten aspekt då kring hur han var liksom dedikerad till att eller de jävla FOV-sliders ska ha en bra spel. Man höll på att välta dem väldigt mycket. Nej. Precis. Men visst, jag håller med om det här att han hade väldigt mycket och väldigt starka åsikter om det mesta, och det var lite my way or the highway. Men han hade ju alltid argument. Ja, det var ju det. Han argumenterar alltid för. Ja, men precis. Det här är det var väldigt få gånger han inte precis, gjorde det. Precis, utan det här är en bajsmacka därför att. Eller det här är världens bästa spel därför att. Precis. Och sen... Ja, men det är ju han också. Det är ju det han är nästan känd för. För han var ju intellektuell liksom på det sättet. Han argumenterar alltid väldigt ingående till varför saker och ting. Precis. Hög etik, professionell helt enkelt. Precis. Så, men det är tråkigt, och vill man om man inte vet om det mot förmodan, så kan man ju hoppa ut på Twitter och bara skänka en tanke om man vill, till exempel, eller om man hittar ett annat väg. Det väljer man själv. Men med det sagt så avslutar vi nyheterna för den här veckan och går över till veckans diskussion. Tangentbord helt enkelt. Mekaniska brytare mot membran. Vad är våra upplevelser? Och vad ser vi individuellt efter när vi köper ett nytt tangentbord? Och lite följdfrågor. Men jag kan börja med, vad har ni för något tangentbord idag? Ska vi gå laget runt eller? Ja, det tycker jag. Ja, kan vi göra. Erik, du tycker om att börja saker, eller hur? Ja, börja du. Jag kan egentligen avsluta diskussionen också med en gång och säga att jag har ett IBM okay. PS2-system. Det är så alltså? Ja, okej. Okay. Alltså en sån problem eller nej? Ja, jag kan inte ordentligt. Jag vet i alla fall att det följde med min 2.6. Jesus Christ, ja du ser. Och sen så har jag, det är ju tyvärr inte trådlöst, så att jag har även ett, jag tror de heter typ Logitech så här, G13 eller kan det kanske vara. Tyvärr. Någon sån här skit, det är inte jävla nytt i alla fall. Det kostar typ 1.5 i alla fall. Svindyrt var det. Oj då. Jag tror vi har en recension på det tangentbordet. Ja, men du, nu när jag tänker efter, det var någon, jag kommer ihåg du pratade om något Logitech-tangentbord. Och vi hade mycket, men jag kommer inte ihåg vilket det var. Jag tror det är det nya, tror du, så du vet, med god uppdateringsfrekvens. Okej, ja. Så lite av det gamla och lite av det nya, helt enkelt. Nej, men jag har ett snornytt tangentbord och ett snorgammalt. Sen har jag också samlat på mig en massa såna här gamla IBM PS2-systems. Så jag har många som ligger. De är helt outslitbara. Det enda som går sönder är sladden. Hur är känslan? Jag är bara nyfiken. Hur är liksom känslan? Det var länge sedan jag körde. Jag kommer ihåg farsan hade den på sitt gamla jobb. Den här typen av tangentbord liksom. Men det är så här klassiskt klickigt. Det har en jävligt skönt bryt, har det. Men jag säger som så här, det finns inget tangentbord som slår det på fingrarna som någonsin är gjort. Oj då. Och då, jag har ju ändå varit med rätt tidigt med datorerna. Och de här, det var liksom, när det kom så var det ju bäst. Och sen har det ju, är det ju bäst fram till nu. Ja, yeah. Fair enough. Ja, det är ju intressant, för jag tänker för... Som det här andra då, det var du inte nöjd med alls då? Eller? Alltså, jag har prövat många mekaniska tangentbord. Men vet du vad, vi går in på den diskussionen sen. Kan vi inte gå laget runt lite först? Ja, det kan vi göra. Lotta då? Vad sitter du med? Jag har ju ett Black Widow Razer. Ultimate Stealth. Så det, ja. Okay, så att det är ju mekaniskt. Så att det här med Ultimate Stealth... Låt oss bara säga att jag kommer aldrig kunna sitta med det tangentbordet och skriva samtidigt som vi poddar. Om man inte vill, you know, playing the song of our people. Det är högljutt alltså? Ja, ja där. Jag lovar att det inte är mer högljutt än ett IBM PS2-system. Nej, fair enough. Du klår mig nog där. Jag klår det nog med typ dubbla decibel i alla fall. Lätt. Ja, typ. Nej, men det är det andra. Black Widow jag har. Så att när mitt gamla tog slut så ska jag få ett nytt. Helt enkelt. Så att jag är väldigt inkörd på det nu. Ja, men det är intressant. För jag ska gå in lite sen på just vad man söker efter i tangentbord. Men vi kan hoppa på till Kalle. Vad har du för något? Jag har ett Turtle Beach Impact 700. Sen tidigare recension. Det är ett Cherry MX Red tangentbord med sådana mekaniska brytare då, vilket är specifikt för lite spelkänsla, väldigt lätt och sådär. Det låter ju en del, för när man slår ner tangenten i botten så låter det i alla fall, men det klickar ingenting eller inte har sånt där, och det är väl lätt att föredra när man sitter och spelar och sånt där, kanske snabba, lätta tangenter. För i nuläget, om vi, för min del, jag sitter med två tangentbord. Ja, men varför inte? Jag har också två tangentbord inkopplade. Ja, grejen är att jag recenserade ett och då la jag bara det andra åt sidan, och sen så vart jag lite fast på det här som jag recenserade. Men den som jag har ursprungligen, den som ligger här vid sidan om, det är också Razer, och det är Black Widow Chroma V2 heter den. Och den det är också ett mekaniskt, men det är deras egna så här version av mekaniskt. Så det är ingen Cherry på den här eller sånt där. Men den har väldigt skön accentuerad, alltså nedtryckningarna är väldigt distinkta liksom, men det är fortfarande inte superklickigt på den, vilket jag tycker om, för jag tycker om så tyst som möjligt. Men det som jag använder just nu är också ett Logitech faktiskt, och det heter G513, och det är väldigt så här, väldigt, vad ska man säga, nästan spartansk utseende. Det är sjukt enkelt, det är så här borstad metall på den, så det ser lite flådigt ut ytmässigt, men i övrigt är den sjukt enkel. Det är bara liksom en känns som en betongblocksgrej. Det ligger bara sjukt tyngd och bara ligger där platt på bordet. Det är liksom inga andra saker på den direkt. Jag utmanar dig att väga den. Och sen är jag helt övertygad. Är den en galen hund någonstans? Ja. Jag vet inte om den är galen. Nej, den låter lite galen. Den är lite galen. Jag men det är trevligt. A bit. Jag unnar alla hundar att vara lite galna. Det är ju fria små varelser. Låt dem vara galna. Ja. Oavsett, men, i alla fall. Väg ditt tärnpool, så lovar jag att mitt väg är dubbelt. Ja, det, nog, det här är ju ändå... Jag menar, jag tror hela idén med det här tangentbordet, för det är ju så pass litet i formfaktorn och i storleken och så att man ska kunna dra med det lite enkelt, tror jag. Mm. Trots att det väger... Jag tror det väger strax över ett kilo utan sladden inräknat. Det är så pass ändå. Mm. Ja, och då är det en tjock bred sladdjävel också, för det är ju sån där USB-hubb in också. Så den har ju... Ja, det blir med kabeln så blir det lite tyngre då. Men... Om vi då går över till vad exakt är det ni vill ha när ni, om du ska köpa ett nytt tangentbord, om mot förmodan du ska skaffa en ny IBM tangentbord då? Ja, men om vi säger så här då, om jag skulle få, vad är det du eftersöker? Om jag skulle få ett bra tangentbord som vore nyttigt då, om jag suttit i någon sorts position, någon vd-position eller någon designer-position, så skulle jag först och främst vilja ha ett tangentbord som inte har sladdriga knappar, som är mekaniskt. Ja. Mm. Jag har inte prövat ett mekaniskt tangentbord som inte har sladdriga knappar. Man ska kunna lägga fingret på en tangent. Yeah. Och ska det finnas en... Det är lite motstånd. Nej, först och främst. Man ska kunna lägga fingret på en tangent. Och så ska inte tangenten röra sig någonting när du rör på fingret. Mm. Det ska finnas en tydlig skål i tangenten. Det ska finnas en god upphöjning med ett ordentligt mellanrum mellan, så att man inte i mörkret kan... Alltså, man ska inte behöva ett upplyst tangentbord för att hitta tangenterna. Nej. Helt enkelt. Det ska inte finnas någon jävla Windows-tangent. Jag har på mitt Logitech för 1 och 5 så jag satt en stor kniv där Windows-tangenten är. Så jag var bent bort och bara flygit plast åt alla håll. Men du vet att man kan stänga av den? Det har inte med saken att göra. Den ska inte vara där. Dö. Den ska bort. Den ska bort. Jag satte en matkniv där i. Jag lovar att det går inte att sätta tillbaka den knappen där. Den flög åt helvete. Mycket plast kom ur där också. Jesus. Jag hatar sån jävla skit. Det ska vara bara ett tangentbord. Sen är det ju inget fel också att om tangentbordet känns tungt. Du ska kunna ta i ena änden av tangentbordet och i andra änden på långsidorna. Och ska du kunna ta i allt vad du har, och så ska det inte flexa någonting när du drar dem, om du drar dem mot varann. Då är det ett bra tangentbord. Det ska också kännas som så att när du lägger dig i knät så finns det ingen hålighet i det när du slår på en tangent. Det ska vara solitt. När du även håller i det så ska det kännas att det finns någonting där. När du slår på en tangent så får det inte låta ihåligt. Det får inte låta som ett underligt plastigt klank. Alltså när du säger slår på en tangent. Ja, när man utnyttjar den helt enkelt. Okay. Se tangentbordet som en hora som du har betalt för. Okay. Ja, men seriöst alltså. Okay. Det här är till för att användas. Okay. Det här är inget jävla lysdiodshelvete, utan det är gjort för att det ska fungera. Mm. När jag slår på det ska jag få ont i handen och tangentbordet ska skratta. Okay. Oavsett i alla fall. Väldigt målande. När du trycker på en tangent så ska det finnas ett tydligt bryt. Mm. Det ska inte vara som någon så här svampig jävla historia om att liksom så här, tryckte jag på en tangent eller inte? Nej. Alltså jag är världens tangentbordsdiva. Det är väldigt lite jag är en diva med. Men just tangent. Det var därför det var så roligt att ni tog upp tangentbord. När vi tog den här. Mm. Så här, det här kommer ju aldrig någonsin bry sig om. Men det var roligt att vi skulle göra det. För det här är ju någonting jag har varit en diva genom hela historien. Alla människor... runt omkring mig när vi hade datorer när vi var yngre. De köpte de här Logitech-tangentborden. Det var ju de här svampiga. Så var de ju alltid avrundade för de skulle vara ergonomiska. Och så tog man i dem så flög ju bara knapparna. Och jag menar, började man använda dem så var det liksom... Det var ju skit allting. Men är det liksom hela... Då känns det ju, som nu känns det ju inte som att det är liksom... Knapparna är... Alltså det är ju en aspekt av det. Hur det känns att trycka och så. Om det känns som helheten här. Som att du vill ha tyngd. Du vill liksom, det ska kännas som att du kan lyfta upp den och slå in skallen. Men jag säger så här då. Det ska vara en sån tyngd. Du pratar om att slå ihjäl spädbarn. Det ska lätt gå att ta, vad heter det, kasta upp ett spädbarn i luften. Och slå det så att det flyger iväg med det. Okej. Okay. Ja, men det ska vara ett riktigt... Det ska vara som ett baseballträ. Du ska i princip kunna skydda dig med om det kommer in något. Alltså det är så kul här. På ett sätt är det synd att Dan inte är med. För jag kommer ihåg när vi... han körde ju med ett så här membrantangentbord. Så här gummi... Det finns många liksom membrantangentbord som har mycket bättre knappar än mekaniska tangentbord idag. Jag vet, men det jag vill säga är att han satt med det länge och liksom, och sen har ju fått in tangentbord och så. Och då har jag bara sagt, du vet, du kan ju testa de här. Och han var ju så här, nej, jag ska inte, jag är nöjd med vad jag har. Och det är liksom, han är ju sån och det är ju inga problem. Men jag tänkte, ja men du kan väl testa den här. Så då testade han ett som var, jag tror det var ett mekaniskt från ADX. Och han har haft det sen dess. Ja, men du ser. Så det är liksom det är så kul att se just, för jag märkte ju, för jag kommer ju från samma egentligen utgångsläge, för jag satt också med membrantangentbord och sen så för kanske ett år sedan, nej det måste vara 2 år sedan, hur fan vad tiden går, 2 år sedan någonting, så började jag recensera och då tog jag in en sån där, ett mekaniskt och tänkte, det var sån känsla i dem alltså, okej. Men varför tycker jag om att, varför ska det klicka? Det är skönt när det klickar, jag tycker om när det klickar. Ja, det är när du sitter i mörkret efterhand, så vet du att du har tryckt på tangenten. Ja, fast det ser man ju på skärmen å andra sidan. Men jag tänkte efterhand, ju mer jag använde, desto mer tyckte jag om känslan i det. Just i nedtryckningen. Sen att det var viss motstånd när jag kommer ner en bit, tycker jag mest om. Som att du trycker ner en liten bit och sen tar den emot. Och sen kommer en reaktion. Ja. Och sen efterhand så testade jag andra tangentbord där det var samma funktion fast tyst. Vilket jag då självklart uppskattade, för jag vill ha tyst. Ja, vet du vad? Jag håller med dig om att ska man ge alltså IBM-tangentbordet någon minus, är att när jag sitter här 2 på natten och hon försöker sova, då kan jag inte använda det. Det är helt omöjligt. Ja, men så var det ju för mig, för då bodde ju Pim här fortfarande. Och jag väckte ju henne konstant. Ja, det är det man gör med ett sånt tangentbord. Ja. Och förvisso var hon sjukt lättväckt, men det kanske, jag vet inte om det spelar någon roll. Hur som helst. Ett sånt tangentbord. Nej, men det är liksom det, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Och jag tänker ju inte på att man sitter där i godan och klick, klick, klick, klick, man spelar något. Men jag har väl inte tryckt så mycket. Jag tryckte ner försiktigt. Nej, det går ju inte. På ett bra tangentbord så låter det lika mycket. Ja, så efterhand så tänkte jag, för min del så skiter jag egentligen ljudet, kommer jag på mig själv. Varför ska det låta för mig? Jag sitter ju med hörlurar. Jag bryr mig inte. Så jag testade andra och hittade ett som hade samma känsla som sagt, fast det var tyst. Men vad går man efter det? Finns det något man kan höja? Om du tittar på IBM:en idag, och det är ju trådlöst du känner då kanske. Det är det dit jag skulle vilja komma, för det är det IBM:en inte är. Ja. Det är en lång sladd. Förvisso ingen dålig sladd, för den är ju så här krullig. Så att den går ju dra i. Men jag menar, alltså den går ju sönder. Och inte nog med det så, PS2-porten är ju... Alltså det är inget dåligt med en PS2-port, men du vet, det används inte. Alltså jag är ledsen Erik, men när du pratar om att slå på tangentborden och att använda dem som baseballträ för att försvara dig mot flygande bebisar. Det här att sladdarna går sönder, det känns helt plötsligt inte särskilt onaturligt. Vet du vad, det ligger ju någonting i det du säger. Jag tar inte det ifrån dig. Vad bra. Du har ju helt rätt alltså, det är inte det. Min teori håller, men... Det gör den verkligen. Men du skulle ju inte bli ledsen om de var lite mer hållbara. Alltså om jag säger så här, jag hade det jävla Logitech-tangentbordet för 1500. Det tog 1,5 dag tills alla tangenter började krångla. Jesus Christ! Dude. Ja men det är säkert, det tog typ en... Som jag använt mina tangentbord, jag är som en... Jag är som Kratos när jag använder mina tangentbord. Jag tror dig! Och särskilt också när jag spelar Overwatch och allt. För jag är ju jättedålig. Det blir ju inte bättre av att jag är dålig. Men vi hoppar till dig då Lotta. Om du ska köpa tangentbord, vad vill du först och främst ta? Alltså jag håller med om det här. Att jag vill tydligt kunna känna knapparna. Jag vill gärna ha den här tydliga lilla gruppen. Och jag vill också att jag ska inte kunna vibrera sönder dem med bara att lägga fingret på. Då vill jag att den ska kännas stabil. Jag vill inte råka trycka snett. Liksom. Och sen vill jag gärna ha, som du sa också, det här att, ja, men, att man trycker ner en liten bit och sen kommer motståndet. Och där kommer klicket. Liksom. Och jag vill att det ska kännas ett tydligt klick. Precis. Och det finns ju inga som tangentbord. Ja, men det gör ju det. Det är ju det som är. Vilka då? Jag tycker att mitt Razer ger det. Alltså, det vi det finns vi ska ju ha en get together någon gång. Ta med dig den jävla skiten så jag får känna på det. För jag kommer ju troligtvis inte tycka det, men om jag gör det så blir jag positivt förvånad. Ja. Och, men däremot, det är ju inte... Jag skulle väl kanske inte slå ihjäl spädbarn med det. Nej, det borde man kanske inte göra heller. Men... Nej, kanske inte. Men kanske en inbrottstjuv då eller någonting. Men alltså, när det kommer till just det här med ljudvolym... Ja, visst, det är väl lite tystare än sådär, ditt average vanliga mekaniska... Det heter väl stealth, ja, Ultimate Stealth. Eller? Oj då. Ja, då är det ju ultimat också. Det går inte att bli mer stealth helt enkelt. Nej, precis. Men alltså, jag skulle gärna vilja ha en på-av-knapp. Jag kan sätta på och stänga av det här ljudet. För att, alltså, jag kan tycka det är jättemysigt när jag sitter och programmerar eller sitter och skriver. Och särskilt, ni vet, när man gör det sent om natten. Det är liksom kolsvart ute, det är bara en själv och koden eller texten eller vad man nu håller på med. Om man liksom hör det här, det blir ett lugnande, tillfredsställande ljud av de här tangenterna. Mm. Jag tycker det är så mysigt. Ja, lite som skrivmaskin. Ja, men typ, fast bättre. Det finns något hypnotiskt i när det låter sådär. Ja, men lite så. Så att, alltså, de gånger som man vaknar och man hör Max sitta och knappa till knappa liksom. Eller om man har somnat på soffan bredvid eller någonting. Jag tycker det är jättemysigt att vakna till av det här klick, klick, klick, klick, klick. Klick, klick, klick, klick, klick, klick. Det är mysigt. Men samtidigt så vill jag ju gärna kunna, ja, men till exempel om man sitter och rädar eller någonting, eller sitter och spelar en podd med galna hundar utanför fönstret. Jag tänkte, jag gillar att du sa det. Ja, men vad bra. Så vill jag kunna stänga av ljudet. Alternativt att två tangentbord, ett som låter och ett som inte låter. Går du stänga av hunden? Inte på något lagligt sätt, är jag rädd. Nej, okej. Okay. Du får använda tangentbord. Du kan få låna mitt IBM PS2-system. Då lovar jag att då är hunden avstängd sen. Jag är rädd för det. Men okej. Okay. För jag tänkte, för du snackade om så här nästan skrivmaskins liknande ljud. Den där Impact 700 som du har kallat. Mm-hmm. Var inte den liknande så? För jag har för mig att den vägde ju jättemycket. Ja, den är riktigt stabil. Visst, det är ju så här hårdplast som skal, om man säger så. Men jag skulle vilja påstå att det är någon slags metallplatta som bas. Så man blickar upp. Visst, det knarrar väl lite om man tar upp och liksom flexar lite grann. Men det känns ju väldigt bastant. Det gör det absolut. Mm. Ja, jag trodde det var ju aluminium så här eller någonting på ytan. Jo, men det är nog ganska rimligt att det är aluminium som är någon form av basplatta. Ja. Absolut. Ja, för i ditt fall, jag är bara nyfiken, för den här, om inte jag minns helt fel, nu var det ett tag sedan jag kände på den, men jag för mig den var väldigt bestant och väldigt tydlig i knapparna. Absolut. Liksom. Är det där du eftersöker i dina tangentbord, eller är det bara just i det här fallet har blivit så? Liksom? Ja, alltså, nu vet jag inte riktigt hur jag ska toppa Eriks beskrivning av hur vad ett tangentbord ska vara, men absolut. och någonting, ja, på jobbet så har jag en kille som är riktigt besatt av tangentbord till en ohälsosam nivå, och han gillar ju allt som heter Ducky. Så han har gjort så här att han har ett tangentbord och sen han satt så här oringar på alla tangentbord, vilket känns som ett riktigt jävla petjobb. Ja, det var han polare som har gjort. Ja. Just för att dämpa det här, det är någonting som jag så här, fan, det kanske man ska göra, för då eliminerar man all, nästan, eller väldigt mycket ljud, för då får man ju inte ens ljud när man trycker ner knapparna i botten liksom. Så att det kanske är någonting ändå, så här med att sätta oringar på alla knappar. Men tillbaka till frågan då, vad söker jag i ett tangentbord? Ja, det ska vara väldigt minimalistiskt. Jag bryr mig inte om RGB eller något sånt där trams. Inga extra knappar, vi behöver inte ha någon macro keys eller sånt där. Det får gärna vara som ett gammalt heligt tangentbord alltid har sett ut, mer eller mindre. Mm. Och sen alla de här kvalitetsaspekterna, gärna en fin broderad kabel och sådär. Nu har ju för sig mitt Turtle Beach tangentbord börjat klappa här, så det hjälper inte alltid. Men en fin broderad bastant sladd som håller, som för att det ska hålla länge. Väldigt så här, snyggt byggt. Ja, så. Ja, för det är ju vanligt numera med, om man tittar på, om vi ska vara så nördiga att vi kollar på kabeln lite. Tvinnade kablar, alltså att det liksom, de har försett dem med en sån här tygbeläggning så att den inte skruvar sig, att den inte fastnar som gummikablar och sånt. Vilket jag tycker är skönt. Sen är det klart idag, särskilt tangentbord du har, kanske har en ganska tjock slag. Ja, verkligen. Men den har ju både men den, det är USB, den har USB, det är USB till tangentbordet, sen så är det en USB-hub med två portar, och sen så är det också två stycken 3,5 mm portar i det också. Precis. Ja, men det är ju samma. Det är fullt förståeligt varför det är så tjock kabel. Men det, då ska jag, nu ska jag försöka komma lite på andra sidan, för nu pratar om det minimalistiska, och jag har ett tangentbord som är väldigt minimalistiskt. Men jag har absolut inget emot att ha RGB, att ha en USB-hub, att ha kanske, inte nödvändigtvis några ljudvägar och sånt, för då kommer det fucka upp min dator ännu mer än vad det redan är. Men just att kunna, och framförallt, det är ju det jag tycker är så kul med till exempel Logitech och deras programvara, att jag kan verkligen i deras programvara, för en bra programvara kan du göra inte bara tangentbordet ditt genom att ha kortkommandon och så som du vill, men du kan också liksom ändra kanske på RGB om du nu har sånt, eller vad, om det finns medieknappar som finns redan på tangenterna liksom, och så ställa om och sånt. För jag använder de knapparna väldigt ofta. Jag använder så här start, när jag lyssnar på Spotify så använder jag tangentbordet snabbt och smidigt, sänka, höja volym, ett klick för att stänga av ljusbelysning, eller sätta på den om jag vill ha liksom att den ska stå fram eller någonting så. Och idag, om man tittar på en tangentbord och dess RGB-belysning, så är det ju väldigt, de flesta liksom någorlunda dyra har ju ganska så, det är väldigt skarp belysning, alltså väldigt bra, och lyser inte, det liksom blöder inte ut på tangentbordet för mycket numera, om du inte köper något billigt liksom. Så i regel kan du välja hur mycket den ska lysa ur tangenterna, och då, jag vill gärna ha att jag ser tangenterna. Jag har absolut ingen emot det. Jag tycker nästan tvärtom, att det ska vara en standard. För egentligen, du kan ju alltid stänga av det. Och de flesta tangentbord, inte flesta, men många har ju att alla de här inställningarna finns lagrade på tangentbordet. Så att det är inte någon programvara i många fall som behövs, utan du kan bara ett klick och så är det avstängt. Så du behöver inte ha det. Men om du vill så finns det där. Jag tycker nästan ska bli en standard. För så väl gjort som det är idag, kan lika gärna folk ha det som en standard. Men numera är det förvisso, jag säger standard hela tiden, för det är ju egentligen en standard. Mer en motsatsen känns det ju som. Att det finns någon form av belysning. Jag menar, till och med det billiga, det här till som Danny har idag har ju en orange belysning. Ja, men det hela det tangentbordet går i orange tema. Men det finns såna här saker, men det, självklart går allting i grund och botten till känslan i tangenterna. Det är ju A och O. Så är det ju alltid förstås, och det tror jag nog alla vi känner mer eller mindre. Sen är det just då, vissa kanske använder det ungefär som om man ska snacka om möss, då kanske vissa, men jag vill ha jättemånga knappar, vissa vill ha få knappar, och vissa vill ha liksom en spartansk, en vill ha liksom en stor musen, en liten. Och samma sak är ju på tangentbord. Det finns många olika aspekter, men i grund och botten, så länge liksom accentueringen, nedtryckningen av knapparna känns sjukt direkt, responsiv, och ändå har ett litet motstånd, då vill jag gärna ha det. Men jag är van vid att ha RGB, så jag skulle inte kunna ta bort det. Och inte heller USB-hubben faktiskt, det är vanligt också. Nej, men alltså, jag känner lite att, du pratar ju om att kunna stänga av det och kunna göra ditten och datan. Alltså valmöjlighet är ju aldrig en dålig grej. Nej. Är det bara jag som tycker att volymkontroll är typ det enda nya bra som har kommit? Alltså jag har ju, mina lurar har ju det här hjulet på örat. Så att... Ja. Jag tycker också det är rätt så bra, om man liksom ligger och slötittar lite med tangentbordet på magen, så kan man ju liksom pausa och såna där grejer. Det går inte på mitt IBM. Ja, men det... Nej, men det är jättesmidigt. Jag tycker om det också, för det har jag på F9 till F12 på den här. Det finns ju vissa tangentbord som har dedikerat knappar för sig självt. Och det tycker jag också kan vara bra om det har gjorts snyggt. De flesta gör det lite så här, det känns plastigt och lite dåligt oftast, men några få finns det som har gjort det bra liksom. Men annars så trycker man ner FN-knappen, alltså en specialtangent, och en av de här tangenterna, så startar och stänger av, eller vad man nu gör med musiken. Däremot något jag inte använder, och det är ju bara jag vet inte om Kalle kanske använder, men så här makron. Nej, aldrig använt. Nej, jag har sån här jävla, det står typ så här G1 till G6 tror jag på mitt. Ja. Det är klart att det finns. För det finns ju absolut användningsområden för såna här knappar. Ja, absolut, jo. Men... ja, det är ju ingenting som jag personligen ser efter så där kanske. Alltså hade Norton Commander fortfarande fungerat så hade jag nog fortfarande använt det också. Norton Commander. Ja, det heter ju numera det heter väl Windows Commander, och sen heter det Total Commander. Nu fungerar väl knappt till Windows 10, men... Men finns det några tillfällen ni känner om de här membrantangentborden? När ska man ha dem? Fan, de är lätta alltså. Tydligt? Ja? De är lätta, är de. Det är inget fel egentligen. Jag menar, stoppar du ner dem typ i en motorcykelväska så de tar ju inte så jävla mycket plats heller. De kan vara små, de där. Ja. Och de väger inte mycket och de är ju lätta. Jag menar, billiga. Det är som, ja, precis. Och vet du vad? De har faktiskt inte så dumma knappar, några av dem. Jag har känt på några, du vet, som... Ta till exempel tjejens tangentbord som står där. Det är någon Logitech-historia. Den har ju mindre sladdiga knappar än vad mitt har. Svampigt förvisso. Ja, men ändå liksom, det är ju nästan mindre svampigt än... Det är märkligt, för jag vet, jag har ett gammalt tangentbord. Nu ligger det ju i skrubben. Det gör det. För den var inne på en annan dator som min dotter använde. Och hon tyckte jättemycket om tangentbordet. Sen så böt jag det. Hon bara, jag tycker inte om det här nya. För hon var van vid det här med bra. Och fördelen med det här, för det är ju 10-15 år gammalt någonting. Och det håller jättebra. Ja. Det är slitet där. Det ser använt. Det är bra. Och det tycker jag Kom ihåg att det är patina, heter det, om det är någonting positivt. Det har fan lite patina alltså. Patina? Är inte det de jävla, när du vet, när gamla människor tycker om gamla saker, du vet, så är det liksom lite slitet. Okej. Då har det patina, är det inte det? Ja, men det är någonting med det just. Jag tycker om just att se den där, att den används på något sätt. Det gör mig lite glad. Och sen är det på ett sätt, det känner jag nästan synd jag la undan den, för jag använde den så länge. För det var det jag hade innan jag tog mig an första liksom, recensionsexet. Hade jag den i många år. Så jag var van, och då visste ju inte jag att alla pratade om så här mekaniskt. Och jag tänkte, vad fan? Jag har ju haft det här i 10 år, eller vad det var då. 15. Ja, det ju funkat bra. Kändes bra. Mjuka och fina tangenter. Det finns ju någonting i den där lättsamma, liksom. Det är så lätt alltså, att använda en sån. De här brytarna, får jag nog säga, lever inte riktigt upp till hypen. Alltså får jag till och med slänga mig ut där och säga att de flesta som håller på att prata om de här mekaniska brytarna och hur bra de är numera. Och när de här mekaniska tangentborden kommer, de här Cherry och allt de här, så fan, jag prövade dem, det här var ju verkligen ingenting. Det kunde ju lika ha ett membrantangentbord. Ja, men det är ju ganska, för det är ju många som verkligen tycker om dem. Du hade Cherry, va, Kalle, eller? Ja, precis, det är Cherry MX. Jag testade ett par Cherry. För det är ju, har du Cherry Red? Det stämmer. Det är väl den mest vanliga. Ja, jag har testat ett blå också. Jag hade mitt förra tangentbord, numera Fnatic, det där Funk KB460 eller vad fan det nu hette. Det var blåa brytare, vilket jag uppskattade väldigt mycket, men de klickade ju, både hade som taktil klick och ljudligt klick, så att det var ju lite väl extremt kanske. För jag vet, både jag och min dåvarande rumskompis hade varsitt likadant tangentbord. Och vi kunde ju reta gallfeber på varandra om någon som var tvungen att gå och lägga tid i den andra. Det liksom smattrade ju igenom väggarna utan större problem. Liksom. Sen kanske det... Är det den bruna som är aningen tystare? Precis, den bruna har... man känner av klicket så, men de har inget ljudligt klick, om man säger så. Kontra de blåa då. Ja, alltså jag skulle vilja nästan att när du kommer, Erik, att du tar med ditt... Jag kan ta med ett av dem, jag har några stycken liggande. Det vore jävligt intressant faktiskt. Jag kan ta med det jag har nu. Har du fler? Du hade fler sådana där IBM? Men jag har ingen mer sladdare än en. Det är de som går sönder. Vad skulle du vilja ha för ett av dem? Är det utan sladd då? Ja, men det går att lösa. Det är inga problem. Ja, jag vet inte. Ja, Ni kan diskutera det. Alltså just när vi pratar om sladd och så vidare. Det här med trådlösa tangentbord, är någon som faktiskt köper dem? Ja. Jag älskar trådlösa. Trådlösa tangentbord. Det är... Men hur? Alltså om jag kunde så skulle jag alltid. Ja, jag med. Men batterier? Absolut. Alltså... De håller skit. Jag tror det är ett år ungefär. Jo, men alltså när de väl börjar att ta slut. Ja, för det blir liksom ingen förändring först så... de ger sig. De ger sig typ binärt kan man säga. Antingen funkar de till följd prestanda eller så funkar det inte alls. Mm. Det, är liksom, det ger sig inte liksom som en analog pryl. Okay. Utan de ger sig binärt. De liksom bara, antingen funkar det perfekt eller så funkar det inte alls. Sen kan ju tänka mig att det finns någon batterivarning också beroende lite på det. Gör det. Ja, precis. För i de flesta fall när det handlar om sådana, då är det alltid någon programvara med i de fallen. Liksom. Och då är det alltid någon... Ja, både på musen och på det här nya tangentbordet så lyser det ju en knapp när det är lågt batteri. Mm. Det har hänt en gång. Det finns alltid en indikator liksom, på något sätt. Sådär. Ja, för att jag kommer ihåg, men det här var ju i antiken någon gång när jag kikade på sånt. Mm. Och då var det så att när batterierna började ta slut så var det att ibland så funkar det liksom. Det blir oftare och oftare som att du tryckte ner tangent och du fick liksom ingen reaktion, ingen respons. Och samma sak med möss liksom. Att helt plötsligt så du märkte hur allting bara blev sämre och sämre och sämre. Det var ju jättebra när man satt och rädade liksom. Mm. Sen kan det vara värt att säga att det kanske inte finns så många trådlösa mekaniska. Det finns ju ett, det är ju den som du har, som jag vet. Ja, det är också det enda jag vet om. Ja, och jag känner inte till, för mig har jag läst något om ytterligare. Och jag vet att det ska komma fler modeller med mekaniska trådlösa. Men i nuläget, de trådlösa som finns är ju de här. Alltså, det är ju membran då, rakt över. Och så här Apple, tangentbord och sånt liksom. Ja, och jag ska vara riktigt ärlig. Det är inget större fel på membran om man jämför med dagens mekaniska, för mig i alla fall. Mm. Ja, jag håller inte riktigt med. Jag tycker det är en stor... Ja, vet du vad? Jag förstår att du tycker det. För att det är lika stor skillnad emellan ett membran och ett nytt som det är mellan ett nytt med brytare och ett IBM. Så kan det vara. Så vilket då gör att för mig är det är liksom inte så stor skillnad däremellan. Precis. Ja, men jag blir så jävla nyfiken. Du måste jag kan ta med ett. Jättekul. Jag har ingen sladd till det, men jag tar med det. Nej, men jag vill bara känna på det lite, så det är lugnt. Och det är jätteskönt att lägga händerna på det också. Ja. För det som jag egentligen... Jag har ju gått någon slags resa, känns det som... Du kommer komma tillbaka till 82 och då förstår du hur bra allting var. 82. Ja, det är någonstans där det är gjort liksom. Det är när jag föddes. Jag tänker för jag satt ju som sagt bara med membran och sen har jag gått till alla de här 41 olika sorterna och alla är ju någon form av... Jag förstår folk som börjar med membran och får de här nya brytarna då. Mm. Och så kanske det är en ny upplevelse. Det kan jag förstå om man bara går den resan. Men har man varit bortskämd redan med en 286 med DOS 6.22 och så har det tangentbordet redan liksom är perfekt, redan följt med. Alltså, och det slutar historien på något vis. Den börjar där den slutar. Ja, å andra sidan, det är ju alltid... Alltså, från din sida så är ju där det perfekta tangentbordet. Jag tror inte det kommer någonsin finnas ett tangentbord. Jag läste någonstans att de försöker göra nya sådana där. Jag vet inte om de har gjort det. Jaså? Jag bara funderar för det. Alla liksom, vi filtreras ju själva från våra upplevelser så att säga. Vad är man tycker om i liksom, för så, jag är bara rädd att när det kommer, om du kommer med IBM och jag känner, jag tycker inte det om gör det du där. Kanske inte. Nej, för man blir ju van med olika saker precis. Liksom som att säga att jag kanske nu van med ett visst motstånd efter en viss millimeters avstånd, du vet, så här detaljer, men nördar och allt det här. Och jag tänker, för det finns ju alltid som, från din synvinkel så är ju det här, och det kommer nog alltid vara det, den ultimata. Och du hade ju turen att du kom dit först, så att säga. Att du hittade det där. Ja, eller oturen då, om man vill gå din historia där. Ja... Jag vet, skitsamma. Det är ett bra tempo. Får jag bara nämna en till grej då? Det är att jag skulle tippa på att det är nog inte lika snabbskrivet som ett nytt med mekaniska brytare. Okej. Okay. Okay. Jag skulle tippa på, eftersom det finns ett så tydligt bryt och tangenterna ändå är, vad ska man säga, de är inte lika lätta. Jag skulle tippa på att det här är inte lika snabbskrivet. Det är något som en Jag tippar på att du tappar kanske en knapp på 1000. Alltså om du skulle skriva i kapp med någon. Du menar typ snabbheten? Ja, jag slipper på att snabbheten... Från att till att det tas upp i ja, jag skulle nej, jag skulle inte... Nej, jag vill mena att om du skriver i kapp med någon. Om du säger att liksom ni ska skriva en historia som är förutbestämd. Ni är precis lika bra. Men ni får de här två olika tangentborden. Så tippar på att han som har IBM-tangentbordet skriver något långsammare, skulle jag tro. För det är mer precis, skulle jag vilja säga. Ja. Jag tänker, för vissa tempor, då har jag också märkt, det kanske hör ihop med det här, men det finns ju ett avstånd till just när det aktiveras. Ja. Liksom, supertydligt när på IBM. Aktiveras. Ja, för där har jag skänt, vissa har haft, och då har jag ändå, när jag har kollat på liksom bara specifikationen till dem, okej, det står 1,5 mm, det kan ju inte vara någon skillnad från det jag har idag. Det är liksom 1,3 mm till 1,5, och sen sitter jag där och tänker, fan vad slött det här var. Det är konstigt att de här millimeterna, ja, halva millimeterna... Ja, det är mycket, du vet. Det sitter i handen, du vet. Det är fin mekanik. Ja. Ja. Men ja, jag vet inte om det finns några avslutande ord vill vi säga här. Uppenbarligen så är det ju en typ av mekaniska, jag menar, som gäller ändå. Såklart är ju allting filtrerat ut vad man själv känner är skönt för en, liksom. Så är det. Orgasmen är, men, tycker jag, är ett IBM PS2-system. Precis. Där händer det ju. Mm. Någon som vill tillägga något innan vi avslutar? Nej, alltså det vore ju spännande att höra vad våra lyssnare använder om, och också vad man har använt. Alltså vad var ens första upplevelse? Har man gått över till, precis, det andra teamet, så att säga? Ja, för all del, hör av er på info@nordlivpodcast.se eller varför inte Twitter på @nordliv.se. Det väljer ni själva. Med det sagt, vi avslutar veckans diskussion och så hoppar jag över till lite övriga nördämnen. Och med nörd just så kan vi hoppa på dig lite, Erik, här. För du var ju på det här eventet Nörd 2018. Vad var det för något till att börja med? Skulle det vara en ansamling människor som hade nördiga intressen och hobbys som skulle samlas här i Lidköping. Vi fick ju tillfrågan att medverka. Vi sög länge på den karamellen, gjorde vi. Jag tror inte det var kanske mer än någon vecka vi sa att vi skulle vara med sen. Okej. Ja. Jag var väl lite osäker. Jättetrevliga människor där borta. Jag känner ju många av dem. Jag var väl lite rädd att det skulle bli ett rätt så sladdrigt event. Sladdrigt? Jaha. Nej, det var väl mer som en samling, kanske inte ett, vad ska man säga, event. Det var väl mer som att människor var på samma plats. Vi kan väl kanske... Mina, alltså det jag förväntade mig infriades väl, kan man väl säga. Men vad var idén liksom? Var det bara att folk skulle samlas och prata om nördiga grejer? Eller var det någon liksom presentation? Louise läste liksom mer av de här grejerna. Och som jag förstod på vad hon läste, så var det väl att folk skulle samlas för att kunna presentera vad de gjorde inför andra nördar och inför andra människor som kom dit. Okej. Och då var ju då att vi skulle då presentera podcast. Det kom väl kanske 2-3 människor förutom alla nördar som var där. Kanske var någons mamma, vad vet jag. Ja. Jag ska inte säga att någons mamma var otrevlig på något sätt. Jättetrevliga människor, men... Det såg nog större ut på papper och i ambitionen vad det kanske blev. Alla var jättetrevliga. Vi körde någon sorts bilbana. Några målade lite figurer. Någon gjorde lite allt möjligt. Och någon skrev några... Jag tror det var någon som tecknade. Jag tror det var någon som gjorde ett seriealbum. Och det var massor med grejer. Alltså. Men det var just också bara i princip, så att säga... Jag kan ju inte kalla dem riktigt för utställare, för att man ska vara en utställare måste det ju vara någon som tittar. Så jag menar, vi kan kalla dem för individerna som kom dit. Okej. Ja. Ja, men det, vem vet, det kanske var starten på någonting som komma skall, som blir större. Ja. Jag skulle nog sätta mina förhoppningar lågt. Jag är fortfarande så här luddig kring vad det egentligen är för något. Vet du vad? Det kanske inte riktigt var så att någon riktigt visste det heller på plats. Okej. Jag vill ändå säga att jag känner några där jag tycker att de är jättetrevliga. Men ska jag välja nu då, så var väl kanske eventet lite ljummet. Om jag får uttrycka mig diplomatiskt. Ja, ja. Alla vi barn i början. Ja, ja. Så är det. Jag blev också utlovad att få flyga drönare. Drönaren var inte laddad. Det blev ingen drönarflygning. Vi var utlovade mat. Jag istället då? Vi var också utlovade mat. Det var lite av en dragplåster för vi skulle komma dit. Ja, du ser. Då vart ni mätta och glada. Uteblev ju då. Nå. Så jag stod där hungrig utan drönare. Tyckte jag hopp. Ja. Vad gjorde du istället för drönaren? Var det där jag hittade en kille som spelade Overwatch i ett hörn. Så jag tittade lite på han. Satt han och spelade Overwatch i ett hörn? Okej. Jag tror han var stammis där. Han satt och spelade Overwatch i ett hörn. Jag tänkte efter, det tog ju typ 3 minuter så hade jag ju sett allting. Jag pratade kanske med människor i sig 20-30 minuter. Sen så resterande en och en halv timme, två, satt jag väl och tittade på han spelade Overwatch. För jag ville på något vis ändå liksom, skulle det då bli den här presentationen inför människor som inte fanns, att jag ändå skulle hålla i någon sån, så tänkte jag, då får jag ju ändå närvara. Låt lite sorgligt. Låt oss säga att det var väl kanske ett litet sorgligt event, men med mycket trevliga människor ändå. Och... Ja, du sa det! Du har sagt det 15 gånger, tror jag. Men jag tror jag har sagt PS2 System IBM, tror jag har sagt flera gånger i alla fall i den här podden. Ja, jag tror möjligt. Det. Men, det var trevligt. Det var jättetrevligt. Ja. Kanske ett event som man kan arbeta på lite i dess... Hur man utförde och hur man skrider. Louise var väldigt besviken också att hon inte hade fått läsa upp det hon hade förberett. Ja. Jag förstår det. Hon är ju en ordentlig människa med mycket, vad ska man säga? Hon går in för att saker och ting, så hon laddar ju, förbereder, tänker igenom saker och planerar mycket. Jag är ju lite mer en sladdrig människa som flyter med, så för mig gör det ju inte att liksom en sån här föreläsning uteblir, men Louise väntade ju på den i typ 2,5 timmar någonting, så att den skulle komma. Jag förstod ju från de första 5 minuterna att den inte skulle komma, medan Louise gick och hoppades på att den skulle komma. Den kom ju inte då. Det är nästan så jag skulle vilja be henne läsa upp det. Jag vill hon slängde pappret sen när hon kom hem. Jag frågade om hon ville ta upp det och läsa det för mig. Bara för att retas lite med det, men det gjorde hon inte. Det var väl skräp ovanpå, antar jag. Ja. Men det var trevligt i alla fall. Det var någonting. Vet du vad, vi kallar det en upplevelse, men, tror jag. Ja, en trevlig upplevelse. Ja, vet du vad, jag säger trevliga människor, upplevelsen kallar vi bara en upplevelse, tror jag. Okej, inte trevlig. Nu känns det som vi slår på en död häst. Lite. Så vi hoppar vidare. En svart panter som heter Black Panther, den har du sett nu, Lotta. Ja, som sagt, alltså, jag är ju inte alltid snabbast med de här grejerna. Welcome to the party. Men det är ju bra, man får ta sin tid. Ja, nej, men alltså det har ju varit en del på jobbet helt enkelt. Men nu äntligen såg jag den för en eller ett par veckor sedan. Och alltså jag tyckte ju den var lite småmysig faktiskt. Ja, men småmysig bara. Ja, men ganska redigt mysig faktiskt. Men alltså, man har ju sett folk gnälla över det här att men det är så högteknologiskt samhälle och de slåss med spjut. Grabbar. Eftersom de har haft de här fantastiska genombrotten inom forskning, men som kanske inte har varit kopplat till resten av världen, så har vi ingen aning om hur teknologin har utvecklats. Men finns det inte något skönt med spjut också? Ja, alltså personligen så föredrar jag ju närstridsvapen framför avstånd. Ja, men på något vis, jag menar, så kan man ändå ha ihjäl någon. Är inte det en rätt personlig grej egentligen? Ja, definitivt. Alltså, ska jag ha någon? Det känns ju lite så att ska man ha ihjäl någon, så får man väl ändå liksom vara nära. Absolut. Jag det känns fekt det här med snipervapen på något vis. Ja. Ja, men alltså, pilbågar, alltså en missil ändå... från 2 kilometer bort, det är liksom... Nej. Det är bara att rycka på axlarna. Precis. Det är ju när man har tagit någons huvud och kramat det, sista har spruckit som en melon. Det är Det är då man har mördat någon. Oj då. Nu var det Game of Thrones. Jo, men förstår du vad jag menar? Då har man ju gjort ett dåd. Ja. Det andra är bara en teknologisk knapptryckning och så försvinner det någon. Vad tyckte du om filmen då? För vi har ju pratat om den nu. Ja. Det var nog ett bra tag sedan. Men jag är nyfiken på vad du tyckte rent liksom ingående. Vad tyckte du var bra? Vad tyckte du var mindre bra? Om det fanns någon mindre alltså, bra? Jag har ju tyvärr inte läst Black Panther tidigare. Så att jag har ju liksom ingen sån kritik att komma med hur den jämför sig mot serierna. Blir så. Du nyfiken på att läsa den nu? Ja, jag blev faktiskt det. Mm. Okej, okay, visst, det var väl liksom några gånger som man höjde på ett ögonbryn och tyckte lite att ja, men okej, okay, där fick man ju ta ett litet leap of faith liksom. Men jag tyckte om skådespeleriet. Det var många subtila signaler och subtilt kroppsspråk från många håll. Det tyckte jag om. Jag tyckte väldigt mycket om hela relationen och interaktionen mellan de olika stammarna. Tyckte jag kändes väldigt, ja men, som någonting som naturligt hade vuxit fram liksom. Och så att ja, I like it. Ja, men det... Var det bra skådespelat? Jag har inte sett filmen. Jag tyckte det. Och därför det här Louise folk... tyckte att det var det. Ja, och alltså det, en annan kritik är att folk driver med att alla pratar ju engelska med afrikansk brytning och så vidare. Ja, men det finns ju miljardfilmer där en tysk pratar med ja, engelska med tysk brytning och sådär, så det kan vi skita ja, i. Ja, men precis. Alltså, det rörde mig inte överhuvudtaget. Det tyckte jag var lite mysigt sådär. Jag tyckte det funkar ja, jättebra. Precis. Men hur många ryssar har vi inte hört prata engelska med en rysk brytning? Precis, men skulle det ha varit bättre om de pratade amerikanska eller brittiska? Ja, men det är också det att det finns ju många filmer som de pratar så här, en tysk som pratar med amerikansk-tysk brytning. Men här var det liksom, de pratar med den här afrikanska brytningen och ibland så pratar de afrikanska. Precis. På sitt, det här språket som de hade valt. Precis. Där. Så det fanns ju med eget språk, men det fanns tillfällen när de pratade mer, vad säger man? Internationellt, då var det ju engelska med brytning. Liksom. Så jag tyckte det ja, men sen hade de ju valt en ganska många scener där de pratade karaktärer som uppenbarligen inte hade engelska som modersmål utan hade det här afrikanska. Mm. Som ändå pratade engelska med varandra. Men jag menar, snälla någon, man måste ju tänka lite praktiskt också. Det blir ju väldigt... Men jag tänkte att det fanns en tanke, för det är ju det mest högteknologiska landet i världen och det kändes så... Även fast inte andra människor visste om det så kändes det som att de visste ju själva om teknologi och att det var viktigt att lära sig och så här. Så jag tog bara som att ja, men de är ju, det är en global nation fast inte andra vet om det. Så det är klart de pratar engelska ibland. Så tolkar jag det bara. Jo, men det köper jag helt. Jag menar, med tanke på hur mycket engelska vi pratar när vi försöker prata svenska. I mean... Mm. Precis. Ja. Har ni ändå tänkt på det att man, även om det är någon som pratar väldigt bra engelska, om vi är svenskar och de har den där svenska brytningen, den är fan svår att få bort alltså. Ja, på många håll. Ja. Alltså jag tycker många till exempel så här Alexander Skarsgård och de här, alltså fan, det lyser i, det lyser nog igenom mycket mer för oss tror jag än det är för alla andra. Så det. Är det nog. Vi känner nog av det mer. Ja, för det är någonting med alla små uttal. Det känns igen att det finns svenskar där bak. Det är få som pratar sån där. Jag såg den här, förlåt jag går för den, Joel Kinnaman i Altered Carbon tyckte jag pratade amerikanska väldigt bra. Men då var hans mamma är ju amerikan, eller hans pappa, någon av hans föräldrar. Så då förstod jag efterhand att det var varför. Men annars håller jag med faktiskt. Ja. Men, jag tycker alltså, visuellt var den ju stunning, verkligen. Är det mycket dataeffekter? Ja, eller ja, det är mycket grejer... Är det bra dataeffekter? Ja, så det är mycket grejer som uppenbarligen inte kan ha hänt på riktigt. Ja, det är ingen set, så att säga. Nej, alltså för mig så... Det bröt inte illusionen någon gång. Nej, du är nöjd med det. Ja, okej, de har väldigt spännande noshörningar. Men jag menar, det kunde ju också ursäkta det med att ja, men de är genmodifierade. De kanske rör sig. Ja, jag tänkte mer hur de ja, såg precis. Ut. Ja, precis. De kanske... Men du har inte ramlat ur illusionen av att du är i deras skapade verklighet som på något vis finns? Jag hade inga problem att hålla mig kvar. Jag, som sagt, noshörningar så hickade man till lite grann kanske. Ja, jag har inte sett dem här, det låter ju spännande. Ja, men, men som sagt, det var så mycket annat som hände just då. Alltså jag är ju jättenörd av stage fighting. Så att jag, när noshörningarna... när man såg som mest av noshörningarna så var det väldigt mycket annat som hände också som var väldigt spännande för mig att titta på. Det kändes som att det var Street Fighter och så var det noshörning i bak typ som... alltså jag tänker på det gamla Street Fighter ja, typ precis, så här. Den här banan där det finns nos... Ja. Elefant eller vad det är i bakgrunden? Ja, det kanske är. Jag vet inte, det är något sånt där. Ja, precis. Det är en Street Fighter-bakgrund i princip. Ja. Det är den elefanten som inte är trovärdig kanske då, möjligtvis. Ja, men lite och så händer det grejer som man bryr sig mer om. Precis. Och det var också en grej. Väldigt intressant fighting. Och det kändes verkligen, den stilen som de hade kändes lite som ett hopplock mellan olika stilar och grenar. Mm. Men det var ju ändå ganska MMA baserat i och med att det var ju saker som funkade. Det var inte några överflödiga rörelser utan du använde verkligen energin i varenda rörelse. Det var inga fåntrattar helt enkelt. Nej, precis. Okej, visst, sen är det ju saker som jag alltid stör mig lite grann på i och med att jag faktiskt har slagits på riktigt, hör jag på att säga. Nej, men när det kommer till vapen, jag är ju fäktare för länge sedan. Och en grej som man får lov att ursäkta, att när du fäktar på riktigt, då vill du ha ett ganska bra avstånd mellan dig och motståndaren. Du vill liksom inte... Du vill inte att motståndaren bara ska kunna sträcka på armen för att träffa dig, för att då det har blir ju dumt redan... om man får ett hål i sig, tänker ja, jag. Men då har personen redan träffat dig om det står så nära, liksom. Så att det är inget mysigt avstånd att stå på. Men alltid i film så står ni ju liksom en till en och en halv meters mellanrum mellan magarna. Mm. Och står och halvkramas med böjda armar och försöker att inte peta ut ögonen på varandra medan ni står där och viftar. Då har vi precis samma problem, för jag har ju gått svärd. Ja. Och jag tycker det är jättejobbigt när folk alltid slår mot den andres svärd. Ja. Då dör jag inombords. Ja, jag för man ska inte slå mot dig. Någons svärd. Man ska slå mot deras kropp. Varför skulle du slå mot svärdet? Vad har du för ont mot hans svärd? Du skulle slå ihjäl honom. Det enda gången jag kan tillåta det här är om du vet att det här svärdet är basically fallfärdigt. Och... Så att du kan slå sönder det, ja. Så precis. Att du kommer igenom. Precis. Det är men det är ju inte meningen att man ska möta någons svärd, utan det är meningen att man ska möta någons kropp med svärdet. Eller om det liksom... är ju dumt om de blockerar. Ja. Men själva idén är att du ska träffa dem och inte svärdet. Om du liksom inte bara vill göra en snabb träff på svärdet för att slå bort det så att du har liksom fri öppning att komma in. Ja, du har kanske gått florett eller? Värja. Ja, det fan, det är tyngre grejer. Ja, det är det. Ja, jag har gått katana, vet du, så att det är också tyngre, lite tyngre sådär. Så att då borde det vara samma. Så svärdsfightingen är nej, sådär. Men alltså svärdsfightingen, för att vara, förlåt, ja. för att vara stagefighting, för att scenfäktning är ju, den är annorlunda, för att det är folk som inte kan fäktning och som inte kan att slåss som kommer se det här. Och det kommer inte se snyggt eller trovärdigt ut om du gör det på riktigt. Men det här tyckte jag att de hade en bra blandning. Visst, de använder aldrig spjutets fulla längd i princip. Men, och det är ju lite korkat. Ja, det är det som är bra med ett spjut, att det är långt. Det är lite så faktiskt. Det är en kniv på en pinne. Ja, precis. Men jag tyckte att de hade en ganska skön blandning ändå. Det verkade finnas anledningar i deras fightingstil till varför de inte använder spjutets fulla längd alltid. Så att, ja... Du var nöjd med fightingen i det. Här är alltså, det här är jätteintressant, för jag tänkte ju inte ett skvatt på hur de slogs. Och att höra dig prata om det gör det ju bara mer intressant för att veta att de måste på något sätt ha tänkt på det mer än kanske gemene film. Ja, liksom, det kändes som det. Det kändes som det. Så att, ja, men, se om den vet jag och titta verkligen på hur de använder de där pinnarna. Ja, blir lite nyfiken faktiskt. Det ska jag göra. Ja, jag ska definitivt göra för jag tänkte jag skulle skaffa den filmen nu snart. Ja. Här, så det blir tillfället. Gött, gött. Bra, bra. Men då så. Då, jag tänkte jag skulle ta lite kort då, för jag river av bara egentligen. För jag har ju sett Paddington. Ja, hur var den? Var den mysig? Mys. Jag har också sett Paddington. Alltså ordet, ja, alltså ordet mys är ju definitionen av den här filmen. För den, är det bara mys? Den känns hjärtlig rakt. Han är naiv, Paddington, men han är naiv på ett bra sätt. Det är liksom, det känns som att han är inte ens naiv, han är mer hjärtlig bara. Allting, han vill verkligen gott om allting. Ja. Och så. Och det handlar i den här gången, för han bor i London med familjen Brown. Och hans typ aunt, hans gammel faster, moster, vad man ska kalla det, hon fyller 100 och han vill ge en present. Och han vill ge en bok som han hittar, som är en bok, en sån där pop-up-bok av London. För hon har alltid velat komma till London. Tyvärr så är Hugh Grant en jätteelaking som snor den. Jag tycker han gör det bra dock. Ja, och det är bra du säger det, för Hugh Grant är en av filmens största och bästa grejer utöver Paddington själv. Jag tycker att de har, eller skådespeleriet rakt överlag, jättebra. Jag tycker om alla i den här filmen. Kanske ungarna är något. Får jag säga som så här? Jag tycker att jag tycker att Hugh Grant får ändå någon sorts, det känns som att han får spela ut så fånigt som han vill göra det utan att överspela det. Alltså, precis, för han är en karaktär, han spelar en skådespelare som är på dekis och han har inga pengar och då ska han kunna få tillbaka pengar med den här hjälp av den här boken då, mer säga att ni får titta filmen. Men, och han klär ut sig i olika saker då, olika personligheter kan man säga, och han gör dem väldigt spot on. Det är komiskt och det är han leker med det, känns det. Precis, det känns som att han mår bra i när han gör det. Ja, och det slutar med ett dansnummer. Kan man säga. I eftertexterna är det. Med Hugh Grant. Som jag också uppskattade. Mm. Och jag är inte så mycket för sånt. Men jag tyckte om hela den här filmen rakt igenom. Är en väldigt, det är en feel good film. Inte efter någon mall, känner jag. Det finns många mallade feel good filmer. Men den här känns genuin. Den känns äkta. Paddington bryr sig. Någon millisekunder tänker du. Ja, men det är en animerad björn. Och sen försvinner det. Yeah. Så var det för mig i alla fall. Det försvann. Och jag tänkte bara att det är en person. Han går med person, liksom med andra. Han interagerar på ett jättebra sätt. Och man bryr sig om honom och det som händer. Mm. Så jag kan inte annat än rekommendera den här fullt. Är det bara jag som tänker på Inspector Gadget när jag tänker på att allting löser sig så otroligt väl för honom? Det är nog bara du. Det är någonting där. För Inspector Gadget går ju alltid igenom saker och ting. Och allting bara löser sig. Paddington gör lite på samma sätt. Han är supernaiv och godhjärtad och går igenom allting och det bara löser sig. Fast det går ju åt pipan först. Ja. För han hamnar ju i finkan. Men det löser ju sig så jävla väl där inne också. Allting blir ju bra. Men det måste ju lösa sig. Det är ju i grund och botten en barnfilm. Men det är en väldigt bra barnfilm på det sättet att den funkar för hela familjen. Den funkar för mig, den funkar för barnen. Jag såg den själv faktiskt, för ungarna redan sett den. Jag har inte sett den än. Jag har väntat att se den, för jag tyckte jättemycket om första. Och var lite så här, tänk om den inte är lika bra. Och sen har man legat liksom och inte blivit av. Och sen och så till slut så blev det då. Och jättekul att se den faktiskt. Så det är en klar rekommendation. Det är bara att se. Och se första filmen först och sen den här. Så blir det extra mycket tårta. Mm. Så är det. Bra. Men det där får... Det får banden med bli slutet på den här barnagar-podden idag. Alltså jag tycker det är ändå ett bra slut när vi började på den tonen vi gjorde. Det kanske var hårt. Är det så? Ja. Nej, man ska inte slå barn. Nej. Man ska se Paddington med dem. Mm. Ja. Fan, den var bra. Alltså, seriöst. Ja, den var superbra. Nice. Som vanligt, ni vet, mejla in om ni vill någonting. Eller om ni vill säga något. Om ni vill fråga någonting. info@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni vill nå någon av oss personligen, så är det bara att ta vårt förnamn då istället för info. Självklart, Twitter. Tweeta till oss på @nordliv.se. Och fråga saker där om ni vill. Det vore jätteroligt. I övrigt så, ja, finns det inte så mycket mer. Vi får tacka ni som har varit med idag. Det var jätteroligt. Det var så mysigt att sitta och prata lite. Yay. Ja. Så får vi ta och testa och fäktas här på någon jag tar med mig ett IBM-tangentbord, så kan ni få fäktas med era tangentbord för att se vem som vinner. Jag tänkte, det får du inte använda. Precis. Så OP så. Ja, med det sagt, tack och hej allihopa. Ha det bra. Hej. Hejdå.